Radio 1. 6 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 31 mei. De Koninklijke Marechaussee, de Field en de douane hebben 6 Schiphol-medewerkers opgepakt voor cocaïnehandel. En Donald Trump is als eerste oud-president van de VS schuldig bevonden in een rechtszaak. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Trump is in de zwijggeldzaak tegen hem op alle aanklachten schuldig bevonden. Een jury oordeelde dat de Amerikaanse oud-president documenten heeft vervalst om te verdoezelen dat hij zwijggeld betaalde aan pornoactrice Stormy Daniels. Over ruim een maand bepaalt de rechter welke straf hij krijgt. Trump heeft woedend gereageerd op het juryoordeel dat volgens hem het werk is van de regering Biden. Hij zei dat de echte uitspraak op 5 november volgt, dan zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Daar kan Trump nog wel aan meedoen. Maar als veroordeelde misdadiger mag hij in zijn thuisstaat Florida waarschijnlijk zelf niet meer stemmen. De hellingen van de parkeergarage in Nieuwegein die afgelopen weekend zijn ingestort, werden de afgelopen jaren niet gecontroleerd. Met de parkeervloeren gebeurde dat wel, omdat die van hetzelfde type zijn als die van een ingestorte parkeergarage in Eindhoven. Maar de hellingen in Nieuwegein hadden een andere constructie en daarom was er geen reden om ze te controleren, schrijft het gemeentebestuur van Nieuwegein aan de gemeenteraad. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt hoe het kan dat de hellingen toch zijn ingestort. Er vielen daarbij zondag geen slachtoffers. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn tenminste 3 doden gevallen. De raketten raakten een appartementencomplex, een winkel en een naaifabriek, zeggen de lokale autoriteiten. De Russen zouden de zogeheten dubbele slagtechniek hebben gebruikt. Daarbij wordt kort achter elkaar 2 keer een raket op hetzelfde doel afgevuurd. Naast de 3 doden zijn er zeker 16 gewonden. De premier van Slowakije, Fico, is weer thuis na de moordaanslag van 2 weken geleden. Hij is volgens Slowaakse media ontslagen uit het ziekenhuis. Dat is nog niet officieel bevestigd. De 59-jarige Fico, die bekend staat als pro-Russisch, werd op straat neergeschoten door iemand die zijn beleid afwijst. De schutter van 71 werd meteen opgepakt. En Fico werd urenlang geopereerd en lag een tijd op de intensive care. Nu is hij weer in zijn appartement in Bratislava, maar hij moet nog wel revalideren. Ronald Plasterk noemt zijn ingezonden brief in de Telegraaf, waarin hij excuses aanbood aan Pieter Omtzigt, geen ideale vorm. Dat zei hij op tv bij Sofie en Jeroen en in het FD. Plasterk was door PVV-leider Wilders gevraagd om premier te worden, maar NSC-leider Omtzigt had bezwaren vanwege verschillende incidenten. In de Telegraaf schreef Plasterk toen een briefje met sorry Pieter. Hij zegt nu dat Omtzigt de tekst van tevoren had gezien. Uiteindelijk trok Plasterk zich terug omdat er vraagtekens waren over de verkoop van zijn bedrijf. Daarover zegt hij dat hij zich helemaal had willen laten screenen. De Amerikaanse rapper Nicki Minaj heeft haar optreden komende zondag in de Ziggo Dome afgezegd. Ze is kwaad over haar arrestatie afgelopen week op Schiphol, omdat ze softdrugs in haar bagage had. Minaj beschuldigt de marechaussee van racisme omdat ze zou zijn gecontroleerd vanwege haar huidskleur. Maar de marechaussee spreekt dat tegen. Het weer, hier en daar wat buien. Overdag af en toe zon, maar ook nog kans op een bui. En het wordt vandaag 18 tot 20 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen Simone. Ik heb 1 file te melden. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Wederom file voor Purmerend vanwege de uitgebreide wegwerkzaamheden. Er is maar 1 rijstrook open en de vertraging is momenteel 15 minuten. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Een historische uitspraak in New York gisteravond. Voor het eerst is daar een oud-president schuldig bevonden in een strafzaak. De jury oordeelde dat Donald Trump schuldig is op alle 34 punten die hem ten laste zijn gelegd in de zaak rond pornoactrice Stormy Daniels. Daarin gaat het om het vervalsen van zakelijke gegevens die aantoonden dat Trump haar €130.000 zwijggeld betaalde. Correspondent Marieke de Vries is in New York bij de rechtbank. Marieke, hoe verliep deze strafzaak? Ja, 6 weken van zittingen in de rechtbank met 22 getuigen die werden gehoord. En uiteindelijk zat de jury 2 dagen in een kamertje om zeer precies zijn werk te doen. Ze wilden van alles terughoren, zoals de getuigenissen van de voormalige fixer van Trump, die dat zwijggeld betaald had. Ze wilden nog een keer met de rechter praten, wilden echt tot een goed geïnformeerd oordeel komen. En dat bleek uit alles. Maar 22:30 gisteravond was het dan zover. Nederlandse tijd moet ik erbij erbij zeggen. Iedereen moest terug naar de rechtszaal. En toen werd het briefje van de voorzitter van de jury overhandigd aan de rechter. En daarop stond dat Trump op alle punten schuldig was bevonden. Dus hij hoorde toen in 90 seconden tijd 34 keer het woord guilty voorgelezen worden. En hoe reageerde hij? Hij keek strak voor zich uit. Eigenlijk was er niets op zijn gezicht af te lezen. Het was emotieloos, zeiden mensen die in de zaal aanwezig waren. Maar later verscheen hij buiten voor de camera's en zei hij het volgende. We didn't do a thing wrong. I'm a very innocent man. And it's okay. I'm fighting for our country. I'm fighting for our constitution. Our whole country is being rigged right now. This was done by the Biden administration. In order to wound or hurt an opponent, a political opponent. And I think it's just a disgrace. Ja, Trump zegt dus dat hij onschuldig is, dat hier sprake is geweest van een politieke vervolging. Dat het een opzet van Biden is geweest die zijn politieke tegenstander wil elimineren. En hij zegt dat het echte oordeel pas in november zal komen als alle Amerikanen naar de stembus gaan. Hoe waren de reacties verder? Ja, de reacties uit het kamp van de Democraten. De campagnewoordvoerder van Biden reageerde vrij snel. En die zei dat deze veroordeling maar eens laat zien dat niemand boven de wet staat. Ook wel smalende reacties bij zijn tegenstanders. Er zijn natuurlijk veel memes op internet te vinden. Hillary Clinton, die zat in een paneldiscussie gisteravond. Die maakte er een grap over door te zeggen, is er iets gebeurd soms waarop de zaal moest lachen? Maar er is ook wel schaamte hoor. Er zijn ook mensen die, afgezien van dat ze geen kant kiezen, vinden het toch beschamend dat dit land nu een oud-president heeft die is veroordeeld in een strafzaak, die dus nu een veroordeeld misdadiger is. En de Amerikanen wil één ding in ieder geval niet, en dat is het lachertje worden van de wereld. En toch is dat gevoel er nu wel een beetje, zo vers na die uitspraak. Ja, die uitspraak ligt er dus. Hoe gaat dit nu verder? Ja, Trump gaat nu eerst verhoord worden door het reclasseringsbureau over zijn proefverlof. En zij zullen ook de rechter adviseren over wat voor straf passend voor hem zou zijn. 11 juli is aangekondigd dat de uitspraak dan zal volgen. De verwachting is niet per se dat hij de gevangenis ingaat. Wel dat hij in hoger beroep gaat. En hij gaat niet de gevangenis in misschien. Maar de rechter heeft natuurlijk nog andere opties. Hij kan een voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen. Wat betekent dat hij zich bij die reclasseringsambtenaar regelmatig moet melden. Hij kan ook nog een taakstraf krijgen. Maar wat het ook wordt, die uitspraak die komt 4 dagen voordat hij officieel genomineerd zal worden tijdens de Republikeinse conventies. Dus dat is een precair moment om dan een straf tegen je te horen geveld worden. Ook al zal deze veroordeling die nominatie niet in gevaar brengen, hoor. Want de partij zal zich juist nu nog meer rondom Trump gaan scharen. En nog meer uitdragen dat hun man een slachtoffer is geworden van een politiek proces. Ook zijn achterban steunt hem. Dat bleek vandaag ook maar weer toen hij na de uitspraak om een financiële donatie vroeg aan de achterbank. En de site waar op gedoneerd kon worden overbelast raakte. En morgen geeft Trump een persconferentie in de Trump Tower. Dat is morgenmiddag, dus het zal begin van de avond in Nederland zijn. En bij die Trump Tower verzamelden vanavond zich ook al zo'n 500 mensen om hun steun te betuigen aan Donald Trump. Dankjewel, Marieke de Vries vanuit New York. Het NOS Radio 1 Journaal. Het is bijna 6:10. Bij Sophie en Jeroen zat dus Ronald Plasterk. Hij herhaalde dat hij ze in de Tweede Kamer niet had moeten vertellen dat Omtzigt zijn dienstauto had geleend. Dat was onnodig en misplaatst. Zo schreef hij eerder al in een telegraafbriefje. Ja, dat had ik niet moeten doen. Maar waarom? Ja, dat was dom. Laat ik er nou ook niet meer... Nee, dat was dom, dat is duidelijk. Maar het is geen slip of de tong. Dus u dacht toch, ik ga dat lekker zeggen. Nou, ik had de indruk, kijk, er was kritiek op mijn medewerkers gekomen dat die bepaalde informatie te traag zouden aanleveren. En dan word ik altijd wel een beetje link als je aan mijn mensen komt. Je wil gewoon terugslaan. Nee, en toen kwam dat in de eerste termijn al net aan de orde. En toen heb ik toch, is dat kennelijk even blijven hangen. En ik dacht, dan wil ik toch even terugduwen. Maar nogmaals, ik heb er excuses voor gemaakt, dus ik ga het hier ook niet verdedigen. En dan nog die andere kwestie rondom patenten voor een kankertherapie. Plastek zegt dat het allemaal moreel correct is gegaan. En ook dat vanaf begin af aan is vastgelegd wie de uitvinder ervan is, namelijk hij. En in dat artikel overigens staat al vermeld, dus dat we met z'n tweeën hebben gepubliceerd, dat er ook een corresponderend patent is waarvan ik de uitvinder ben. Waarvan u, ja. Ja, dus dat was ook niet onbekend, dat hebben wij samen gepubliceerd. Juist. Ik heb dat voordat ik dat patent aanvroeg aan hem en ook aan de voorzitter van zijn vakgroep, professor Versteeg, voorgelegd. En die vonden het terecht, want mijn octrooigemachtigde, dat is degene die erover gaat en die voor mij zo'n patent schrijft, die zei nee, het gaat erom niet zozeer wie er allemaal wat heeft gedaan, maar waar de uitvinding vandaan komt. Dat heet de inventieve stap. En u bent de uitvinder. En ik ben de uitvinder. Krijgt Oekraïne groen licht van westerse landen om met hun wapens ook Russisch grondgebied onder vuur te nemen? De kans dat de Amerikanen dat toestaan neemt toe. In Nieuwsuur noemde defensiespecialist Rob de Wijk dat een complete escalatie. Eigenlijk duidt het meer op paniek dan op een weldoordachte strategie. Rusland-deskundige Hubert Smeets denkt dat Rusland deze volgende stap zal gebruiken in hun anti-westerse retoriek. De woordvoerder van Poetin heeft gezegd dat dit een provocatie is en dat het enige wat het Westen hiermee probeert te bereiken is de spanning opvoeren waar het einde van niet in zicht is. Over 2 weken start het Europese kampioenschap voetbal. En daarom hebben Armin van Buuren en Chef Special hun krachten gebundeld. Larger Than Life heet het officiële lijflied voor Oranje. En het hele Nederlands elftal is erin te horen, vertelde Van Buuren in Renze. Nou, moet je dus voorstellen, kreeg ik dus op een gegeven moment, die track stond er geraamd, er stond dan, kreeg ik gewoon een file. Ja. Er stond gewoon bij Nederlands elftal. Vocals. Nederlands elftal. Ja, dat je dan in het project erbij. Dus wat je op de plaat hoort is echt, I kid you not, dat is niet gefixt met autotune of AI of andere. Natuurlijk zitten bandleden zitten erin. Maar het core is echt. Elke voetballer van het Nederlands elftal is te horen op die track. Ja. En dat klinkt dus zo. Het gaat om de OOO's op de achtergrond. Ja, OOO, dus op de achtergrond. Gelukkig kunnen ze heel goed voetballen. Dat was gisteravond op tv. De Maisonette met Heartache Avenue. Zorgfraudeurs gaan te vaak vrij uit, dat kopt de Telegraaf. Van de zeker 70 grote fraudezaken die zorgverzekeraars jaarlijks indienen bij de opsporingsdienst van de arbeidsinspectie, rond de dienst gemiddeld 20 onderzoeken af. Veel daders gaan dus vrij uit en dat is uitermate frustrerend, zegt directeur De Groot van zorgverzekeraar DSW in de Telegraaf. De arbeidsinspectie rond jaarlijks maar 20 grote fraudezaken af, omdat dit zo is afgesproken met Volksgezondheid en het Openbaar Ministerie. De dienst zou niet meer aankunnen. Nederlandse toeleveranciers van de chipindustrie worden steeds afhankelijker van een paar grote bedrijven in Nederland, als ASML, ASM en NXP. Daarover schrijft het FD vanmorgen. Door personeelsgebrek, stroomtekort en gebrek aan ruimte kunnen deze innovatieve bedrijven niet groeien op andere belangrijke markten, als medische technologie en de auto-industrie. De sector dreigt hierdoor 6 miljard euro aan inkomsten mis te lopen, waarschuwt accountant PwC volgens het Financiële Dagblad in een rapport over de Nederlandse chipsector. Melkveehouders verliezen tot 40% van hun inkomen door hoge mestkosten. Daarover schrijft Trouw. Het leidt tot financiële problemen. Waar een boer in 2021 nog 7 euro per ton mest betaalde, is dat nu 20 tot 25 euro. Het komt onder meer door aangescherpte Europese normen. Het gevolg van die hogere mestprijs is dat het aantal melkkoeien in Nederland de komende jaren fors daalt, blijkt uit een analyse van de Wageningen Universiteit in opdracht van de Nederlandse Zuivelorganisatie. En van melk naar eieren. Het probleem van PFAS in eieren van hobbykippen is volgens het AD groter dan gedacht. Eind vorig jaar kwam in het nieuws dat er op verschillende plekken in het land te veel van de giftige stoffen in hobbykip-eieren zitten. Maar in Zuid-Holland is dat tot 1000 keer meer PFAS dan in eieren uit de supermarkt. Zo. Dat is best veel, ja. Blijkt nu volgens het AD uit onderzoek van het RIVM. Een oorzaak is nog niet gevonden. Maar met het consumeren van 1 zo'n ei per week zitten mensen al aan hun PFAS-grens. Dus dat is dan al vrij snel te veel. Het RIVM gaat nu verder landelijk onderzoek doen in de regio Dordrecht, daar dus in Zuid-Holland, wordt voorlopig helemaal afgeraden de eieren van hobbykippen te eten. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Een speciaal team bestaande uit de Koninklijke Marechaussee, de douane en de FIOD heeft 6 mannen opgepakt voor internationale drugshandel. Ze werkten bij verschillende bedrijven op Schiphol, waardoor ze een Schipholpas hadden. En op die manier smokkelden ze cocaïne via de luchthaven. Robert van Kapel is woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zijn jullie deze mannen op het spoor gekomen? Ja, we kregen informatie dat cocaïne verstopt zat in pellets afkomstig uit Suriname. Er is ook een zending onderschept. En in het onderzoek dat volgde kwam een man in beeld die wij later als luchthavenmakelaar betitelden. Er was iemand die allerlei mensen op Schiphol benaderde om drugs te smokkelen wat uit het vliegtuig kwam en Nederland in. Maar een luchthavenmakelaar? Ja, echt een crimineel samenwerkingsverband waarbij mensen uit de logistieke sector, de transportsector met elkaar werkten. Want er moeten natuurlijk een aantal stappen worden gezet om eerst drugs uit een vliegtuig te halen en vervolgens ook de luchthaven af te krijgen. En dat was goed georganiseerd. Organisatie die kwam in beeld. En wat hebben jullie allemaal aangetroffen bij mensen in woningen? Nou, we hebben een aantal zaken in beslag genomen. Uiteraard administratie, gegevensdragers, dure auto's, grote hoeveelheid geld, cryptovaluta. Met al in beslag genomen goederen doen we nog verder onderzoek op dit moment. Hoe gingen deze mannen te werk, die dus werkten op Schiphol? Ja, ze maakten in ieder geval gebruik van hun bevoegdheid om op Schiphol te zijn. Dat is natuurlijk zeer ernstig. Dan spreken we ook echt wel van ondermijnende criminaliteit. Dat mensen op Schiphol ook benaderd worden of meewerking verlenen aan criminele organisaties. Wat je dan vaak ziet, dat zie je ook in havens, maar ook op luchthavens, dat je dus allerlei mensen nodig hebt om op een goed beveiligde luchthaven drugs uit een vliegtuig te halen, het platform over te rijden en ook het terrein af te krijgen. Dus ja, we hebben in ieder geval goed beeld gekregen op deze organisatie en hoe ze te werk gingen. We zijn nog volop in onderzoek, dus veel meer kan ik daar ook over niet zeggen. Nou, ze waren goed georganiseerd. Heeft u vaker op zo'n grote schaal mensen opgepakt die zelf op de luchthaven werken? Nou, in dit geval spreken we in ieder geval over dus meerdere mensen met een Schipholpas. Ook een ex-werknemer van een bedrijf op Schiphol. Dus in die zin is het een grote zaak. We zien wel eens dat 1, soms 2 verdachten worden opgepakt die een Schipholpas hebben. Maar in dit geval praat je dus over meerdere personen. En dat is natuurlijk ernstig dat het op deze manier kan gebeuren. Dus als wij weten, ook samen met het Openbaar Ministerie, dat de mensen betrokken zijn op Schiphol bij criminele activiteiten, dan heeft dat wel de hoogste prioriteit. Maar heeft u nou het idee dat deze mensen moedwillig op Schiphol aan het werk worden gezet vanwege de drugshandel? Of belanden ze dan in de criminaliteit? Hoe gaat dat? Ja, dat gebeurt uiteraard. Er werken 60.000 mensen op Schiphol. Iedereen wordt gescreend en daarna zie je dat mensen toch benaderd worden of zich aanbieden om strafbare feiten te plegen, zoals drugsmokkel. Je ziet ook, en dat is nog ernstiger natuurlijk, dat mensen benaderd worden, ook in treinen, ook medewerkers van bedrijven op Schiphol, om diensten te verlenen, om drugs te smokkelen. Dat gebeurt. Gelukkig is dit nu een onderzoek waarbij het aan het licht is gekomen, waardoor wij ook weer meer kunnen investeren, ook in de samenwerking met publieke partijen, maar ook als overheid, om dit in de toekomst nog meer te voorkomen. Want hoe kun je dit soort ondermijning dan voorkomen? Nou, ontzettend lastig. We hebben al heel veel barrières opgeworpen met strenge beveiligingseisen, et cetera, samen met de luchthaven Schiphol en anderen. Maar het gaat om mensen. En als mensen benaderbaar zijn en ook bereid zijn om tegen een mooie vergoeding naar links te kijken als het rechts gebeurt op een luchthaven, ja, dat is ontzettend lastig. Maar we moeten er alles aan doen, ook in de bewustwording, ook met allerlei campagnes op de luchthaven, om die luchthaven integer te maken en te houden. En als we dan weten dat er iemand betrokken is van een bedrijf op Schiphol, om dan onze pijlen daar volop te richten. Dank, Robert van Kapel, woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. In India kunnen mensen morgen voor de laatste dag naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. Premier Modi hoopt met zijn partij BJP een derde termijn te winnen en hij maakt een goede kans, terwijl er ook veel kritiek is. De democratie zou onder zijn regering afbrokkelen en religieuze minderheden zoals moslims en christenen worden achtergesteld. Wat maakt hem na 10 jaar aan de macht nog steeds zo populair? Een verslag van onze Zuid-Azië buitenlandredacteur. Hier is het theestalletje van Modi. Dit is waar hij als kind zijn vader hielp. Suresh Pai staat op het station van Vatnagar op de trein te wachten. Dit is de geboorteplaats van Modi. Gevraagd naar de premier vertelt Suresh meteen over de meest bekende mythe uit Modi's jeugd. Hij is van eenvoudige komaf. Zijn moeder werkte als schoonmaakster en zijn vader had een theestalletje. Daar hielp Modi als kind wel eens na school. Hoe vaak en hoeveel, dat is niet bekend. Maar dat Modi van eenvoudige theejongen premier is geworden, dat wordt al 10 jaar ingezet in verkiezingscampagnes. In Vatnagar is op het station een replica van het stalletje neergezet. Functioneel is het niet. Erbuiten werkt Vikram Shambhu als theeverkoper. Dat een theeverkoper in ons land premier kan worden, dat is iets om trots op te zijn, zegt hij. En er zijn nog meer inspirerende verhalen over Modi's jeugd. Daar ginds is een vijver waar hij met een krokodil heeft gevochten, zegt Vikram. De inwoners van Vatnagar zijn trots en blij met Modi. Niet alleen vanwege zijn heldhaftige jeugd. Er is industrie en ontwikkeling, zegt Suresh op het station. Het station is mooi opgeknapt en er is nu een busstation. Ontwikkelingen als deze zijn redenen voor Modi's populariteit. Net als succesvolle sociale voorzieningen, zoals gratis eten tijdens de pandemie. Maar er speelt meer mee. One is of course his charisma. He's a very charismatic personality. Dat zegt Nilanjan Mukhopadhyay. Hij schreef een biografie over Modi en houdt hem al jaren nauw in de gaten. 1 ding is zijn charisma. Modi is een heel charismatische persoonlijkheid. En hij geeft heel goede toespraken. He's also a very good orator. That is also a principal reason. Second, his biggest cause is Hindu nationalistic politics. Serving some of the baser instincts of a Hindu majoritarian sentiment. Een tweede is de Hindu-nationalistische politiek. Dat is zijn voornaamste ideaal. Hij speelt heel fel in op het onderbuikgevoel van de Hindoe-meerderheid. Een Een voorbeeld is deze verkiezingstoespraak die Modi in april hield. De vorige regering zei dat moslims het eerste recht hebben op de welvaart van het land, zegt hij tegen zijn publiek. Als zij aan de macht komen, zullen ze jullie zuurverdiende geld weggeven aan indringers. Moslims in India vormen een minderheid van zo'n 200 miljoen mensen. De oppositie noemde deze vergelijking van hem met indringers haatzaaien. Maar kreeg weinig aandacht voor dit protest. Globally, the Bharatiya Janata Party runs the biggest publicity machinery anywhere in the world. Volgens Mukhopadhyay, omdat de BJP van Modi de grootste publiciteitsmachine ter wereld in handen heeft. A lie said the 100 times becomes considered to be the truth. That is what is happening in India. Een leugen die 100 keer wordt herhaald, wordt vanzelf waarheid. En dat is wat er in India nu gaande is. Mijn Vatnagar is geen kritiek te horen. Nasib se wo log aage chale gaye aur acha kaam kiya aur Bharat ko bhi aage le ja rahe pure vishw mein. Het was Modi's lotsbestemming om verder te komen, zegt Suraj Pai op het treinstation. Hij heeft goed werk gedaan en zal India ook verder helpen in de wereld. De uitslag van de verkiezingen in India wordt op 4 juni verwacht. In de peilingen staat Modi's partij op winst. Maar het wordt nog spannend hoe groot of klein de overwinning wordt. 2 maanden geleden alweer kwam het nieuwe album van Beyoncé uit. Mijn favoriete nummer op dat album is het nu al klassieke duet met Miley Cyrus, Two Most Wanted. No jump in the gun, but we're both still young. One day we won't be. Didn't know what I want till I saw your face. Say goodbye to the old me. Came out of nowhere, didn't give no warning. Pedal so heavy like a two most wanted. And I don't know what you're doing tonight, but I'll be your shotgun rider till the day I die. Smoke out the window, flying down the 405. I'll be your backseat, baby, driving you crazy anytime you like. Whoa, I'll be your shotgun rider till the day I die. Making waves in the wind with my empty hand, my other hand on you. Been a while since I haven't tried to pull away, but it's time for something new. Came out of nowhere, didn't give no warning. Pedal so heavy like the two most wanted. And I don't know what you're doing tonight, but I'll be your shotgun rider till the day I die. Smoke out the window, flying down the 405. Yeah, I'll be your backseat, baby, driving you crazy anytime you like. Whoa, I'll be your shotgun rider till the day I die. Till the day I die. NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten. Donald Trump is in de zwijggeldzaak tegen hem op alle 34 punten schuldig bevonden. Volgens de jury heeft de Amerikaanse oud-president documenten vervalst om te verhullen dat hij $130.000 zwijggeld betaalde aan pornoactrice Stormy Daniels. Over 6 weken bepaalt de rechter welke straf Trump krijgt. Zelf noemt hij het juryoordeel een schande en hij geeft de regering Biden de schuld. Oekraïne mag Amerikaanse wapens gebruiken op Russisch grondgebied om aanvallen op Kharkiv af te slaan. President Biden heeft daarvoor in het geheim toestemming gegeven, melden internationale media. Zo kan Oekraïne met Amerikaanse wapens in het grensgebied Russische raketten neerschieten of Russische troepen aanvallen. Aanvallen dieper in Rusland mogen niet. Het demissionair kabinet komt versneld met een strategie tegen Russische dreiging op de Noordzee, bleek gisteren in een Kamerdebat. Meerdere partijen zijn bang dat Rusland op de zeebodem gasleidingen, stroom of internetkabels saboteert. Volgens minister Ollongren worden Russische schepen al goed in de gaten gehouden, maar er komt snel een uitgebreidere strategie. En bij een schietincident in Amsterdam-Zuidoost zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde iets na 11:00 gisteravond bij het station Bijlmer Arena. De 2 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en de dader is voortvluchtig. Het weer, hier en daar wat buien, overdag ook af en toe zon, maar er blijft kans op een bui bij 18 tot 20 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, vrijdagochtend en dus rust op de Nederlandse wegen. Toch 2 korte files. Allereerst de A7 wederom richting Zaanstad. De werkzaamheden voor Purmerend, daarom 4 kilometer file met een kwartiertje extra. En het is wel drukker op de A15 richting de Maasvlakte. Staat een file van 8 kilometer voor de Botlektunnel. Doe je 10 minuten langer over. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Jouw Thailand rondreis? De Jong Intra vakanties. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon 25 euro cadeau. En zie je direct of je 50.000 euro wint. Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. En daar maken we nu ook yoghurt van. Moet je nou eens horren. De vakman van Hubo meet, maakt en monteert elke hor voor elk raam en iedere deur. Zo hou je muggen, vliegen en pollen buiten je huis. Horren plaatsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de vergroeners en de nieuwbouwkopers, de starters en de vooroplopers. Welke hypotheek je ook kiest, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. In de Egyptische hoofdstad Caïro wordt volgende week over een mogelijke heropening van de grensovergang bij Rafah gesproken. De overgang is de belangrijkste doorvoerplek voor hulp aan Gaza en zit al weken potdicht. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios heeft de VS de bijeenkomst gepland en zijn zowel Egypte als Israël daarbij aanwezig. Contact met correspondent Joost Scheffers in Caïro. Joost, waardoor lijkt er nu toch wat beweging te komen in deze kwestie rond die grensovergang? Ja, er komt inderdaad nu beweging in doordat de Amerikanen grote druk gaan uitvoeren en zoals gezegd deze bijeenkomst hebben opgezet. De Amerikanen hebben dit gedaan omdat zij inzien dat, zeker nadat eerder ook de aangelegde haven voor de Gazastrook grotendeels is ingestort door slecht weer, is die Rafah-grensovergang ontzettend belangrijk om die hulp naar binnen te krijgen. En sinds de Israëliërs die grensovergang aan de Palestijnse kant hebben ingenomen, heeft Egypte geweigerd om met de Israëliërs samen te werken om die hulp binnen te laten. Want vanuit Egyptes perspectief, als zij met Israël zouden samenwerken om die noodhulp door te laten, zou het eigenlijk een beetje de bezetting van die Rafah-grensovergang daarmee legitimeren. Dus nu met de hulp van de Amerikanen en de druk van de Amerikanen zal Egypte waarschijnlijk wel overstag gaan en uiteindelijk wel tot een samenwerking of overeenkomst kunnen komen met Israël, met de VN als extra hulptroepen op de grond en mensen uit Gaza zelf om toch die hulp weer door te laten gaan. En er is ook veel discussie over de bufferzone die Israël heeft bezet, hè? Hoe zit dat? Klopt, ja. Israël heeft de zogeheten Philadelphia-corridor bezet. Dat is een strook van 14 kilometer lang. De 14 kilometer lange grens tussen Egypte en Gaza aan de Palestijnse kant. Van 100 meter in de Gaza-strook. En die heeft Israël bezet. Omdat volgens Israël Hamas daar nog altijd een groot smokkelnetwerk van tunnels heeft. Dus is het essentieel om die tunnel in handen te houden. Bufferzone in handen te houden. Al is dit volgens Egypte in strijd met het Camp David-vredesakkoord uit 1979. En mag Israël er helemaal niet aanwezig zijn. En op dit moment is het een beetje modder gooien over en weer. Omdat Israël zegt, ja, hè, we moeten die bufferzone in handen hebben. We hebben hier al 20 Hamas-smokkeltunnels gevonden. Terwijl Egypte zegt, nou ja, dat is klinkklare onzin. Jullie verspreiden alleen maar propaganda om het grondoffensief in Rafah te legitimeren en jullie aanwezigheid bij de Egyptische grenzen legitimeren. Dus ja, tegelijkertijd ziet Israël het als een mes in de rug dat Egypte eigenlijk te weinig in hun optiek heeft gedaan aan de smokkeltunnels, waardoor Hamas zich heeft kunnen bewapenen voor de aanval van 7 oktober en de vele raketten die op Israël zijn afgevuurd de afgelopen maanden. Ja, ondertussen is die grenspost bij Rafah, die dus onderdeel uitmaakt van die corridor, al wekenlang dicht. Wat betekent dat voor de mensen in Gaza? Ja, dat betekent voor de mensen in Gaza dat er eigenlijk bijna geen hulp meer binnenkomt. Het was sowieso al, zoals vaker besproken, echt veel te weinig hulp die er binnenkwam voor de bevolking. De VN heeft al vaker gewaarschuwd dat Gaza echt op de rand van een hongersnood staat. Dat er kinderen soms gewoon een dag of dagen zonder eten verder gaan. En sinds Israël die Rafah-grensovergang op 7 mei, dus ruim 3 weken geleden, heeft ingenomen, is er 2/3 minder hulp vanuit Egypte de Gazastrook binnengekomen. En ja, dat terwijl er eigenlijk al grote tekorten waren. Dus dat is niet heel positief geweest voor de burgerbevolking die toch al massaal op de vlucht was en weinig om handen heeft in de Gazastrook. Wat is de verwachting? Gaan Egypte en Israël de volgende week, als die ontmoeting dus zou moeten plaatsvinden, gaan ze eruit komen samen? Ja, waarschijnlijk zullen ze er uiteindelijk wel uitkomen. Zeker met de druk van de Verenigde Staten. Biden en Sisi hebben daarover gebeld met elkaar. En bij Biden gezegd dat als Egypte niet meewerkt aan het toelaten van de noodhulp, dat Amerika Egypte dan publiekelijk aan de schandpaal zal nagelen. Ja, en daar was Joost Scheffers verdwenen, helaas. Maar hij verwacht dus dat de twee landen, Egypte en Israël, eruit gaan komen. Dat was Joost Scheffers in Cairo. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Het is bijna 7:10. De Europese verkiezingen staan voor de deur. Over een kleine week gaan we naar de stembus. Maar wat doen de Nederlandse Europarlementariërs eigenlijk? En welke impact hebben de wetten die Brussel maakt op de Europese burger? Daarover spreken we 5 Nederlandse Europarlementariërs die de afgelopen 5 jaar meewerkten aan belangrijke wetten. Vandaag de anti-wegkijkwet. Die werd na jaren debat op de valreep tijdens de laatste vergadering van het Europees Parlement aangenomen. We move to the report by Ms. Wolters on corporate sustainability due diligence. I give the floor to Ms. Wolters. Vote is closed. Adopted. Die anti-wegkijkwet dwingt bedrijven om misstanden in hun productie tegen te gaan. Bedrijven met meer dan 1000 werknemers en een omzet boven de 450 miljoen euro moeten gaan toezien op de gevolgen van hun activiteiten in de hele toeleveringsketen. Hadden ze moeten of kunnen weten dat er iets mis is op het gebied van bijvoorbeeld kinderarbeid, ontbossing of werkomstandigheden, dan kunnen ze daarvoor vervolgd worden. Bedrijven bereiden zich nu al voor op deze nieuwe regels. En sommigen lopen erop vooruit, zoals textielbedrijf Zeeman. Verslaggever Matthijs van der Wiel was in het distributiecentrum in Alphen aan de Rijn. Hier komen de containers binnen. Ja, hier komt alles binnen. Uit hoeveel landen? China, Turkije, Pakistan, Bangladesh en India. Dat zijn onze productielanden. Ze moeten ook de spullen die hier binnenkomen controleren. Waar komt deze doos vandaan? Deze doos komt uit China. Het zijn sweaters, hoodies of sweaters. Vanuit China met het Nederlandse prijslabel er al aan. Wat kunt u hier nou aan zien? Nou, in principe kunnen wij inderdaad zien waar het gemaakt is. Dat beschrijven we ook in de care labels. Dus zeeman.com/het land waar het vandaan komt. Nou, dit artikel is dus gemaakt van een duurzamer materiaal. Bo Duivenstein reist ook naar die landen om daar toe te zien op de naleving van de regels. Waar let je dan op als je in zo'n fabriek komt? Het verschilt. In eerste instantie vallen natuurlijk dingen op rondom veiligheid. Gewoon een aantal eisen die we hebben. Volgende ruimte. Wat gebeurt hier? Dit is de sorter. Enorme hal met lopende banden, stellingkasten tot aan het plafond. En dat wordt in rolcontainers geladen. En zo vertrekt het naar de filialen. Arnoud van Vliet is manager maatschappelijk verantwoord ondernemen. En wat zijn dan de onderwerpen waar het om gaat? Dan heb je het over leefbaar loon, veilige arbeidsomstandigheden. En dan heb je het over gedwongen arbeid. En dan heb je het over kinderarbeid, onder andere. Leefbaar loon, dat is iets anders dan een minimumloon? Zeker, ja. Nou, eigenlijk in ieder productieland worden ze betaald volgens het minimumloon, want dat is wettelijk verplicht. Maar wij zien ook, en andere merken met ons, dat het eigenlijk te weinig is om van te leven. En vandaar ook onze focus daarop om daar naartoe te bewegen. Tot nu toe kwam het uit uzelf. Straks is het niet alleen verplicht, kunnen bedrijven ook worden afgerekend op misstanden in hun keten. Het lijkt me ontzettend moeilijk. Hoe kan je nou precies weten wat er in zo'n ver land allemaal gebeurt? Want je kunt niet alles controleren vanuit Alphen aan de Rijn. Nee, daarom werken we ook samen met lokale partijen die onze goederen en onze leveranciers controleren op momenten dat wij er zelf niet zijn. En een partij als de Fair Wear Foundation die onze fabrieken inspecteert. Dat stelt ons dus in staat om echt de stem van de workers in onze fabrieken te kunnen horen als er zaken zijn die verbetering behoeven. We weten dat de grootste risico's zich voordoen als je het over textiel hebt, bijvoorbeeld in de spinnerijen, maar ook bij de katoenboeren, dus op het veld. Moet je straks ook gaan bezoeken? Ja, wellicht wel. Of je traint inderdaad je directe leverancier op zo'n niveau dat zij inderdaad die bezoeken kunnen doen voor jou. Hoe kan deze wet u helpen? En deze wet gaat ons echt helpen om te versnellen. Omdat het verplicht wordt? Omdat het een verplichting wordt, ook voor andere partijen. Waardoor we dus gestimuleerd worden om nog meer samen te werken op de grootste en meest complexe thema's. Want nu zie je eigenlijk dat ieder merk vraagt toch net wat anders. In onze fabrieken zien we inderdaad wel dat we nog steeds wel echt de eerste zijn met bepaalde vraagstukken. Dus het helpt natuurlijk enorm als we niet meer de eerste zijn. Of dat we tenminste tegelijkertijd de vragen gaan stellen. Ook op verduurzaming van materiaal bijvoorbeeld. Nou, het goede van de verplichting is dat je dus een gelijk speelveld hebt. Het wordt eerlijker en transparanter. Doos met sweaters kan weer dicht. Gaat op een van de lopende banden. Deze wet gaat gelden voor hele grote bedrijven, zoals dat van nu. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel kleine textielbedrijven die er niet onder vallen. Hoe gaat dat die bedrijven beïnvloeden? Nou, door de verplichtingen die wij hebben, gaan we die ook weer neerleggen bij de kleinere partijen waar wij goederen inkopen, hier in Nederland bijvoorbeeld. Dus zo krijg je een kettingreactie. De kiezers die dit thuis horen en die moeten gaan stemmen, die zullen misschien denken, nou dankjewel Brussel, textiel wordt duurder. Als we de consument goed kunnen uitleggen waarom een prijs inderdaad verhoogd is na deze wetgeving, of wat er is verbeterd in de keten ten opzichte van eerder, dan is het een eerlijkere prijs. Het wordt en-en. En een goed product, en die scherpe prijs, en geproduceerd met oog voor mens en milieu. En straks na 8:30 praat ik met Lara Wolters, Europarlementslid voor GroenLinks-PvdA. Zij speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van deze wet. Het aantal jongeren in de bijstand neemt inmiddels ruim een jaar toe. Dat meldt nu.nl. Op basis van CBS-cijfers schrijft nu.nl dat eind maart 39.000 jongeren tot 27 jaar een bijstandsuitkering hadden. 8% meer dan een jaar eerder en het vijfde kwartaal op rij dat het aantal stijgt. Een stijging die ook groter is dan bij andere leeftijdsgroepen. Jongeren komen volgens het CBS sneller in de bijstand omdat ze geen WW-recht hebben opgebouwd. En een andere verklaring is dat de werkloosheid onder jongeren groter is dan onder andere leeftijdsgroepen. Alcoholvrij bier, steeds meer sociaal geaccepteerd. En vrijwel elke brouwerij heeft nu een 0,0 in het assortiment. Maar in het eerste kwartaal van het jaar was er voor het eerst in jaren sprake van een daling van de alcoholvrije markt. -2,1%. Met dank aan de overheid, zegt de branchevereniging Nederlandse Brouwers in de Telegraaf. Want de verbruiksbelasting voor alcoholvrije dranken is per 1 januari met bijna 200% omhoog gegaan. Toch verwacht de directeur van de branchevereniging dat er sprake is van een tijdelijke terugval. Want vooral onder jongeren is alcoholvrij inmiddels breed geaccepteerd. Ja, je komt het echt overal tegen. Ja. Mensen die schamen zich daar absoluut niet meer voor. Zeker. Als ze even een alcoholvrij biertje nuttigen, ook als ze niet hoeven te rijden. Tot nu toe ruim 700 uitgeprocedeerde asielzoekers hebben bijzondere hulp gekregen van een stichting in Eckelraden in Limburg. Van deze stichting wereldwijd krijgen ze een kist vol spullen en apparatuur, zodat ze bij terugkeer naar hun land een bestaan op kunnen bouwen. Denk aan een naaimachine of een gereedschap. Demissionair staatssecretaris Van den Burg van Asielzaken ging kijken bij dat project en is enthousiast, horen we bij L1. Nou ja, we zien dat er gewoon echt duizenden mensen per jaar teruggaan. En daarbij helpt dit wel. Maar het zou mooi zijn als dit op meer plekken gebeurt. Er worden hier spullen opgeknapt die anders voor een deel weggegooid worden. En je helpt inderdaad ook gewoon makkelijker mensen het besluit nemen om niet alleen weg te gaan, maar ook weg te blijven. Voor zover bekend is dit de enige plek in Nederland waar al ruim 10 jaar uitgeprocedeerde asielzoekers op deze manier worden geholpen. En een flitser die begin deze maand werd geplaatst op de A16 bij knooppunt Terbrechtseplein is volgens Omroep Rijnmond tijdelijk uitgezet, want te veel succes. De eerste dagen werden er duizenden automobilisten geflitst. Het apparaat kon het allemaal niet eens verwerken. Hoe komt dat nou? Na de maximumsnelheid op de plek in Rotterdam werd recent verlaagd naar 70 km per uur vanwege werkzaamheden. En volgens het OM moesten veel weggebruikers kennelijk nog even wennen aan die nieuwe snelheid. Na een aantal testen is de flitspaal op de A16 sinds afgelopen maandag weer terug. Klaar om zoveel mogelijk boetes, nou niet zoveel mogelijk, maar om alle noodzakelijke boetes te registreren. En hardrijders krijgen vanaf deze week dan ook echt een boete op de mat. Gaan we gelijk door naar de snelweg. Tim Schaap, hoe gaat het daar? Ja, op zich vrij goed. Behalve op de A28 Groningen richting Zwolle. Bij Zwolle Noord is een vrachtwagen zijn trailer verloren. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is 20 minuten vanaf Nieuw-Leuzen. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. You'll find me in the echo of the dark. Working on the rhythm of your heart. Lost you in the maze, now let me out. Is it love, is it love, is it love? Without a warning, without a sign, will you call me or will you hide? There's a shadow in my mind. How do I know it? Is it love? Tell me. Is it love? Is it love? Is it love? Laureen was dat met Is It Love. De jongerenbijbel is vernieuwd. De vorige versie uit 2006 sloot niet meer goed aan bij de huidige wereld, zegt het Bijbelgenootschap. En dus is er in deze nieuwe editie extra aandacht voor thema's die jongeren nu bezighouden. Anna-Marijke Scholwetter is de eindredacteur van die nieuwe jongerenbijbel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat heeft u nou veranderd om hem toch meer eigentijds te maken? Nou, we hebben een aantal dingen gedaan. Sowieso gebruiken we nu de MBV 21-vertaling. Dus dat is een verbeterde versie eigenlijk van de MBV, van de vorige. En we hebben heel goed gekeken naar wat voor thema's spelen nou eigenlijk in het leven van jonge mensen. Nou, een kleine 20 jaar geleden, nou ja, de mobiele telefoons waren net uitgevonden zo'n beetje. Nou, ook wat dat betreft alleen al ziet de wereld er heel anders uit. Ja, andere onderwerpen die aan de orde zijn. Meer onzekerheid ook vaak in het leven van jonge mensen. Dus daar houden we rekening mee in wat we hebben toegevoegd. En welke specifieke thema's bespreken jullie dan? Want jongeren konden ook onderwerpen aandragen. Ja, dat klopt. En dan zie je dat ze heel erg op zoek zijn dus naar ja, eigenlijk een gids. Naar iets van input om keuzes te maken die nou ja, aan de ene kant passen bij hun geloof. Maar aan de andere kant ook echt te maken hebben met de wereld waarin ze nu leven. En dan ja, gaat het over zaken als seksualiteit, geloof en wetenschap bijvoorbeeld. Geestelijke gezondheid wordt ook wel veel genoemd. Hoe kun je geloven in een wereld waarin dat niet meer zo vanzelfsprekend is? Mm-hmm. Dat soort onderwerpen. En ook bijvoorbeeld gender en seksualiteit, daar ging het ook over. Dat wordt veel genoemd bij de jongeren. Ja, zijn ze veel mee bezig. En wat hebben jullie daar dan veranderd in de jongerenbijbel om dat thema toch bespreekbaar te maken? Ja, we hebben onder andere een themapagina toegevoegd over dit onderwerp. Waar we dus kijken, nou ja, aan de ene kant, hoe zit dat nou in de Bijbel, in de Bijbelse wereld? Hoe wordt daar naar gender en seksualiteit en relaties gekeken? En niet alles uit die tijd is toepasbaar op vandaag de dag. Sowieso, heel veel termen die wij vandaag gebruiken. Genderdysforie, misschien bestond het toen, dat kan best. Maar er wordt niet in die termen over gesproken. Er wordt wel heel veel gezegd in de Bijbel over mannelijkheid, vrouwelijkheid. En daar wordt vaak ook wel een beetje mee gespeeld. Dus kun je een voorbeeld geven van hoe jullie dat dan verwerkt hebben? Je kan ook kijken bijvoorbeeld naar de personenpagina's. Die hebben wij toegevoegd over mensen die dan, soms misschien een iets minder vanzelfsprekende rol op zich namen. Denk aan Deborah, rechteres. Die voor de troepen uitliep, voor de mannelijke aanvoerder uit. Omdat hij niet durfde. Dus ook in de Bijbelse tijd is niet alles op gendergebied zoals je zou verwachten. Nee, dus hoe was dat om daar toch over na te denken op een hele andere manier? Spannend. Het is ook een gevoelig onderwerp natuurlijk, waarin de kerk heel verschillend over gedacht wordt. Wat wij altijd proberen is om echt dicht bij de Bijbel, dicht bij de Bijbelse wereld te blijven. Ja, dat een stukje uit te leggen. En mensen dan uiteindelijk hun eigen conclusies, ook de jongeren vooral hun eigen conclusies te laten trekken. Maar leidt zo'n onderwerp bijvoorbeeld over genderdysforie, mm-hmm. mensen die twijfelen over hun geslacht, mm-hmm. leidt zo'n thema dan tot polarisatie onder christenen? Conservatief versus wellicht progressief? Mensen die denken, moet je het daar nou over hebben in de jongere Bijbel? Dat komt voor. We hebben ervoor gekozen om het wel te doen. Omdat we zagen dat het echt een onderwerp is waar jongeren mee bezig zijn. En echt ook op zoek zijn naar die handvatten van hoe kan ik me hiertoe verhouden. En uiteindelijk, zoals ik zei, we hebben geprobeerd om het goed uit te leggen. Om echt ook de jongeren te helpen in hun zoektocht daarin. Maar uiteindelijk dus vrij te laten. Dus in die zin sluit de Bijbel ook wel aan bij heel veel geloofstradities binnen de christelijke traditie. En wat ik ook opmerkelijk vond, duurzaamheid wordt ook besproken. Ja, dat klopt. Hoe doen jullie dat? Het heeft twee kanten eigenlijk in de Bijbel. Kijk, duurzaamheid als woord komt ook in de Bijbel niet voor. Wat je wel ziet is in de Bijbel al een stukje profetische kritiek eigenlijk tegen gedrag. Dat vandaag de dag dus tot allerlei klimaatproblematiek leidt. De neiging om als mensen alsmaar weer meer te willen hebben, alsmaar weer te willen consumeren. Dus daar zie je de Bijbelse profeten al tegen in opstand komen. En aan de andere kant een stukje verwondering eigenlijk over de schoonheid van de schepping, over de liefde van God, die je dan ook in het scheppingsverhaal bijvoorbeeld terugziet. Liefde voor de schepping ook. En dat is ook een enorm mooie motivatiebron eigenlijk. Om daarna te denken over hoe sta ik in deze wereld en hoe kan ik mijn steentje bijdragen misschien. Dank Anna-Marijke Scholwetter, eindredacteur van de Nieuwe Jongerenbijbel en heel modern. Die Jongerenbijbel wordt morgen gepresenteerd op de EO Jongerendag. En er komt ook een app aan. Absoluut, ja. De Bijbel-app. De Bijbel-app hebben we al. Mijn Bijbel heet die. Maar er komt ook een speciale Bijbel aan voor de jongeren in het najaar. Dat bedoelde ik. Dank Anna-Marijke Scholwetter. We gaan door. We gaan het hebben over taco's. Want bij Michelinsterren denk je al snel aan dure restaurants met zeldzame recepten. En de verbazing was dan ook groot toen eerder deze maand een vrij anoniem taco-restaurant in Mexico-stad een ster kreeg. Het leidt er tot een gevoel van trots en erkenning van de Mexicaanse keuken. En correspondent Boris van der Spek testte hoe goed die taco's nou eigenlijk zijn. Het is voor openingstijd van het restaurant El Califa de León in Mexico-stad. En er staat al een hele lange rij. Dat is met een reden. Dit restaurant heeft 2 weken geleden een Michelinster gekregen. Opmerkelijk, er zijn 11.000 taco-restaurants in Mexico-stad. En toch is dit restaurant gekozen. De Michelin-jury zegt over dit restaurant, het is een bescheiden plek waar je gemakkelijk voorbij zou kunnen lopen. Aan het zicht onttrokken door kledingverkopers en verschillende winkels. Een klein bedrijf dat wordt gedomineerd door een bakplaat, een tortillapers, een koelkast en een kleine toonbank. Nou, er is niks aan gelogen. Het is inderdaad vooral dat. Een koelkast, een bakplaat en een afzuigkap. Nou, ik zie ook dat er een paar Nederlanders in de rij zijn aangesloten. Wat is jullie naam? Op een fietsen. Op een fietsen. Malou, Rosalie. En jullie zijn als toeristen hier in Mexico-stad? Ja. En waarom zijn jullie hierheen gekomen? Ik heb een berichtje van mijn zus gekregen. Ben je al naar dit taco-restaurant geweest? Hij heeft een Michelinster gewonnen. Dus toen dacht ik, nou, oké. En jij ook? Ook van een vriendin een reel gekregen over een minuscule taco-tent die een Michelinster heeft gekregen. Dus we dachten, dat moeten we uitproberen. 4 taco's, dat is wat ze serveren in dit restaurant. Dat doen ze al sinds 1968, toen het restaurant geopend werd. Sindsdien zijn de zaken altijd goed gegaan, maar zo goed als ze nu gaan, ja, dat is echt iets anders. Het is echt enorm gegroeid. Zowel Mexicanen als dus toeristen en zoals dus ook Nederlanders weten deze plek te vinden. Hola, buenos días. Dos tacos, por favor, de un gaonera y un costilla. Perdón. Sería sí, un bebida, un Coca-Cola cero, por favor. Nombre. Boris. Por la calidad de la carne, carne de primera, tortilla hecha a mano, también por el mejor maíz que se ve. Claro, stukken vlees liggen hier op de grill, op de plaat eigenlijk, met tacos die vers worden gemaakt, een massa die door een soort van pers wordt gehaald. En hij vertelt mij dat eigenlijk het recept heel simpel is. Goed vlees, dat is het belangrijkste. De massa natuurlijk van de tacos, citroen, een beetje saus. En dat is het. Boris! Oké, Boris. Costilla en gaunero, oké? Sí, yo costilla. Mijn naam is geroepen, we gaan de taco proberen. La vamos a probar, ¿eh? Si de verdad es tan bueno. Oh, vas a ver. Nou, een vers stuk vlees op een taco met saus. Ja, het is inderdaad een hele lekkere taco. Ik weet niet of ik in de positie ben om te zeggen dat deze taco wel of niet een Michelinster verdient. Maar het is een hele goede taco. Staand langs een redelijk drukke weg met een plastic bord. En daarop dus een paar taco's. Heb ik zojuist bij een Michelin restaurant gegeten. Ja, het is mooi om te zien hoe de eetcultuur van Mexico, het beroemde eten, op deze manier in de prijzen valt. Want waarom zou je een luxe, duur restaurant moeten zijn om in de prijzen te vallen bij de Michelinster? Correspondent Boris van der Spek was dat vanuit Mexico-stad. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Vrolijke muziek, lekker eten en drinken en een gratis kinderfestival. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Profiteer tot en met 30 juni van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. NPO Radio 1. 7 uur.

Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Melkveehouders zullen volgend jaar 30.000 tot 40.000 euro aan inkomen verliezen. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit in opdracht van de Nederlandse Zuivelorganisatie. Nederland werd jarenlang uitgezonderd van de Europese regels voor bemesting. Boeren mochten zo meer uitrijden omdat we zo'n klein grondgebied hebben. Maar deze uitzondering, ook wel derogatie genoemd, vervalt. En boeren krijgen nu te maken met strengere regels. Roel Jongeneel, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 30.000 tot 40.000 euro, dat is een fors bedrag. Kunnen melkveehouders dat wel aan? Nou, ik denk dat ze op zich dat op dit moment wel aan kunnen. Maar het is natuurlijk een hele. Dat gaat over tot 30-40% van hun inkomen. Dus dat kan je wel even misschien hebben, maar dat kan natuurlijk niet structureel. Want wat kunnen de gevolgen zijn voor boeren? Nou, ja, de gevolgen kunnen zijn dat een aantal bedrijven zeggen van we moeten eigenlijk stoppen. Het gaat een continuïteit bedreigen. Nou, is er heel veel variatie in bedrijven in de landbouw. Dus er zijn ook bedrijven die dat zeker wel kunnen dragen. Maar er zijn er ook een aantal die waarschijnlijk zullen gaan stoppen. En ons rapport gaat eigenlijk ook over een plan van minister Adema om een oplossing te bedenken voor de spanningen die nu gaan ontstaan. En waar moeten we dan aan denken? Wat kunnen de oplossingen zijn? Hij heeft een aantal oplossingen aangedragen. En wij analyseren eigenlijk wat de gevolgen daarvan zijn. Eén daarvan is dat hij zegt van de opkoopregeling gaan we uitbreiden. Dus dat meer boeren kunnen stoppen. Er zijn ook nog een aantal andere maatregelen. En wat wij eigenlijk in ons rapport doen, is dat we dat plan analyseren van, kan dat gaan werken? En wat is het antwoord op die vraag? Nou, het antwoord is eigenlijk positief. In principe is dat plan wat voorgesteld wordt een goed plan, wat kan helpen om evenwicht op de mestmarkt te brengen. Maar dat hangt wel erg af van de uitwerking. En bijvoorbeeld een van de dingen die van belang is daarbij is, gaan er voldoende boeren bijvoorbeeld meedoen met de uitkoopregeling? En gaan er straks, er is een innovatiemogelijkheid verleend door Brussel, dat waarbij dierlijke mest omgezet mag worden in kunstmest. Gaan daar heel veel melkhouders, veehouders straks gebruik van maken? Nou, als daar voldoende aan wordt deelgenomen, dan laten wij zien dat het plan kan werken. Maar boeren moeten dus ook meer gaan innoveren. Dat kost allemaal geld. Wat betekent het eigenlijk voor consumenten? Wordt de melk dan duurder bijvoorbeeld? Mogelijk iets, maar ik denk dat effect wel zal meevallen. En dat komt eigenlijk omdat dat we eigenlijk in een grote markt zitten, de Europese markt, die zelfs ook weer verbonden is met de wereldmarkt. En als de Nederlandse kosten oplopen, betekent dat niet zomaar dat de prijzen ook van melk omhoog gaan, omdat we te maken met concurrentie ook en aanvoer vanuit andere landen. En betekent het ook dat er minder koeien komen in Nederland als ze minder mest mogen uitrijden? Ja, dat is eigenlijk een van de dingen waar wij op uitkomen in ons scenario, waar we denken dat is meest waarschijnlijk, want er zitten heel veel onzekerheden aan, komen wij op een daling van het aantal koeien. Ergens tussen de 280.000 en 300.000 euro, 300.000 koeien, zoals wij dat ongeveer inschatten. En dat is, dat is bijna 15% of iets meer. En kun je dan, ik kan me ook voorstellen dat boeren dan zeggen, de voedselzekerheid zou daarmee in het geding kunnen komen. Dat argument wordt vaak gebruikt. Ik zei al, daar speelt eigenlijk weer dat stukje wat ik net zei over dat het zo'n toch een internationale markt is. Wij exporteren nog melk en we gaan misschien iets minder exporteren, maar dat betekent niet dat de Nederlandse voedselvoorziening direct daar veel van gaat merken. Maar het is natuurlijk wel heel vervelend voor de boeren, want eigenlijk worden zij dus met hogere kosten opgezadeld, terwijl ze dat niet kunnen doorberekenen op een of andere manier in de prijs van hun producten. Dus we gaan zeker die schaalverkleining wel zien in Nederland. Ja, en dan is de vraag de manier waarop. Hè. Ik denk dat het door deze regelingen een aantal meer bedrijven dus ook gebruik zullen gaan maken van de stoppersregeling. Nou ja, en wat betekent dat dan? Ik denk, hè, als je dan kijkt naar een nieuw kabinet wat met plannen gaat komen, dan nou, als er al een stukje sanering in de sector nu automatisch min of meer gaat komen, ja, dan maakt dat ook het realiseren van andere aanpassingen en doelstellingen wel wat, brengt dat wat dichterbij. Want minder dieren betekent dus ook minder ammoniak. Minder dieren betekent ook minder CO2-uitstoot. En in die zin helpt het ook wel mee om een aantal bredere doelstellingen te bereiken. Dank Roel Jongeneel, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Het is 7:10. De situatie in de Soedanese stad El Fashir wordt met de dag dramatischer. Het is de laatste stad in de regio Darfur die nog in handen is van het Soedanese leger. Maar dat heeft steeds meer moeite om rebellenbeweging RSF terug te dringen. De inwoners zitten als ratten in de val. De Verenigde Naties noemt de situatie in El Fashir de hel op aarde. Afrika-correspondent Alice van Gelder volgt Soedan vanuit Zuid-Afrika. Alice, kun je de situatie in de stad beschrijven? Welke verhalen hoor jij of lees jij? Ja, huizen die worden geraakt door bombardementen. Kinderen die ondervoed zijn omdat er amper voedsel de stad in kan. Ook omliggende dorpen die in brand worden gestoken. Je zei het al, het leger en de RSF vechten met elkaar. En ja, die onschuldige burgers die zitten er tussenin. We hebben contact gehad met een lokale coördinator van Artsen zonder Grenzen. En die stuurde ons dit voiceberichtje waarin hij vertelt dat mensen zich echt bijna nergens meer veilig voelen. In the beginning, the war intensity was mainly in the north and east side of the city, but currently every corner of the city, the shelling and bombing almost ongoing all the day, all over the city. Ja, nu worden alle kanten van de stad geraakt, zegt hij, en het gaat dus bijna de hele dag door. Ja, hij klinkt eigenlijk best rustig in dit berichtje, maar het ziekenhuis waar hij werkt, daar zijn ze de hele dag echt bezig met het opvangen van slachtoffers die gewond zijn geraakt in het kruisvuur. De afgelopen 3 weken hebben ze 1000 gewonden behandeld en 145 mensen zijn overleden. Die konden ze niet meer redden. Dus die inwoners zijn echt nergens meer veilig? Nee, klopt. Hij vertelde ons zelfs nu hoe het ziekenhuis ook in de frontlinie ligt. It was targeted several times. Several people died in the hospital. Others got injured. South Hospital is the only hospital in Al Fashir receiving all these mass casualties. And now it becomes a frontline target. Ja, in de frontlinie dus. Ze zijn al een aantal keren geraakt. Ook zelfs de kraamafdeling. Daar zijn ook gewonden bij gevallen en doden. En ja, zo wordt het natuurlijk ook veel moeilijker voor mensen om hulp te gaan vinden in zo'n ziekenhuis. En ik moet er ook bij zeggen, kijk, dit was juist een stad in Darfur die nog veilig was. Omdat alle andere steden zijn eigenlijk al ingenomen door de RSF. Dus het is ook een stad waar juist heel veel mensen naartoe zijn gevlucht. En dus staat nu het leven echt van miljoenen mensen op het spel in deze stad. Ja, de VN spreekt dus al van de hel op aarde. Is de verwachting dat het nog erger wordt? Ja, de angst is een beetje dat mochten de RSF winnen, mochten ze deze stad overnemen, dat er groot etnisch geweld dreigt. We hebben dat eerder gezien in andere steden, ook in El Geneina. Dat is een stad helemaal niet zo heel ver van deze stad vandaan. Toen is op een gegeven moment het leger vertrokken, heeft daar eigenlijk de burgers aan het lot overgelaten. En wat er toen gebeurd is etnische zuivering. Die RSF-milities zijn van Arabische afkomst. En die hebben toen burgers van Afrikaanse afkomst uitgemoord. En de angst is dus dat dit weer kan gebeuren als zij die stad innemen. Overigens worden er nu ook al wel etnisch geweld gemeld en worden er al mensen vermoord. Wel ook van alle twee de kanten, want het conflict is ook alleen maar ingewikkelder geworden. Omdat deze stad juist zo belangrijk is voor beide partijen, zien we dat er ook lokale gewapende groepen zich bij een van de kampen hebben aangesloten. Maar waarom wil de RSF deze stad nou koste wat het kost in handen krijgen? Ja, die regio Darfur die ligt sowieso heel erg strategisch in Soedan. Onder meer deze Noord-Darfur, waar ze dus nu aan het vechten zijn, ligt langs de grenzen van Tjaat. Het is handig om dichtbij een grens te zijn, want dan kun je ook bijvoorbeeld wapens invoeren om je strijd verder te doen. Darfur heeft ook heel veel goud, dus zo kan er dan ook weer voor die wapens betaald worden. Dus wat dat betreft is het ja, ook gewoon een strategische plek voor de RSF die ze in handen willen hebben. En is vertrekken voor deze inwoners überhaupt nog een optie? De stad verlaten is heel erg moeilijk, omdat hij dus zo goed als omsingeld is. En bovendien levensgevaarlijk, omdat je langs allerlei checkpoints moet. Eerder zagen we ook in die ene stad die ik net noemde, El Janina, dat mensen hun vrijheid moesten kopen. Ik heb destijds, ben ik aan de kant van Tjaad, heb ik heel veel gewerkt, omdat wij Soedan zelf niet in mogen als journalisten. En El Janina ligt echt een tientallen kilometers van de grens van Tjaad. Nou, deze stad ligt veel verder. Dus dat is de vluchtroute die mensen zouden kunnen nemen. Maar ja, op die vlucht zijn ook toen heel veel mensen juist vermoord, heel veel mensen juist doelwit geworden. Dus het is ook, ja, eigenlijk zitten ze er echt tussen. Blijven is gevaarlijk, maar weggaan net zo min. Maar wat doen andere landen? Want verder gebeurt er vrij weinig internationaal, zo lijkt het, hè? Ja, en dat is natuurlijk ook gewoon wel de kritiek van Soedanezen. Dat ze zich niet gehoord voelen. Dat er zich nu daar weer zo'n ramp vertrekt. En de VN zegt zelfs, er dreigt een genocide als die al niet gepleegd is. Waar is de internationale gemeenschap? Maar ook vooral, waar is de druk op landen die deze twee partijen helpen? Want we weten bijvoorbeeld dat er in de regio verschillende landen zijn die een van de kanten steunen. Bijvoorbeeld de RSF krijgt heel veel steun van de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden ook wapens toegevoerd worden, onder meer via Tjaad. Toch is er weinig geluid en ja, dat voelen ze wel in Soedan. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 17 minuten over 6. Over 7, excuus. Langs de lijn en omstreken sprak gisteravond met de winnaar van de Gouden Strop. De prijs voor de beste thriller van het jaar. De Duiker speelt zich af in het Waddengebied. Volgens schrijver Matthijs Deen het perfecte decor voor een thriller. Ik had al een boek over de Wadden geschreven. Ik heb meer over zee geschreven. Ik voel me daar prettig. Er is een recensent geweest die zei: wij dachten altijd dat de Scandinavische thrillers het grote voordeel hadden dat ze een achtergrond hebben van een echte wildernis. En die hadden wij niet. Maar die hebben we wel. En we hebben dat gemeen met Duitsland, namelijk dat is het Waddengebied. We hebben een vrij uitgebreide wildernis. En het is natuurlijk heerlijk om die mensen zich daar te laten druk maken over van alles. Terwijl die grote natuur om ze heen is. Dat relativeert ook van zo'n grote natuur en een kleine mens. De jury schreef dat het boek alles heeft wat een thriller goed maakt. Waaronder een onorthodoxe hoofdpersoon aan wie je verknocht raakt. En dat vond Deen het mooiste compliment. Als je op een shortlist staat, dan hou je er rekening mee dat je het niet wordt. Dus je wapent je een beetje, denkt, nou, kan mij die prijs schelen. Dat is gewoon om jezelf tegen teleurstelling te wapenen. Maar op het moment dat je dan wint en je hoort zo'n juryvoorzitter zeggen: wij houden van jouw hoofdpersoon. Dat is wel heel fijn om te horen, want ik leef natuurlijk met die man. In Renze blikt de voormalig topwielrenner Tom Dumoulin terug op zijn carrière. Dat doet hij ook in zijn nieuwe boek. Daarin schrijft hij dat sommige gebeurtenissen hem nog steeds emotioneren. Zoals de valpartij tijdens de Vuelta in 2012. En toen ben ik eigenlijk als eerstjaars prof op mijn 20e daar tegen de vangrail aangeklapt. Heb mijn buik opengehaald, over de vangrail naar beneden gevallen, opgeklommen. En toen was het rood en ik hing mijn buik open. Ik vind het nog altijd een beetje lastig eigenlijk, merk ik. Ja, om daarover te praten? Ja, dat heeft heel veel indruk gemaakt, ja. Ja, omdat ik dacht dat ik doodging. Ja. Dumoulin was sindsdien altijd bang in de afdaling. Gedurende mijn carrière, die daarna nog 10 jaar heeft geduurd, ben ik eigenlijk altijd bang geweest in het wiel bij iemand. Dus als ik op kop reed, of als ik een tijdrit reed, dan was ik zo gek als een deur en dan kon ik naar beneden als een kanon. Maar zodra ik in het wiel zat, voelde ik eigenlijk altijd wel angst. Jeemig man, dat is gewoon een mega trauma. Ja, blijkbaar, want anders zou ik er nu niet ook nog emotioneel van worden, ja. En dat was gisteravond op tv. New York bereidt zich voor op onrust na de uitspraak tegen oud-president Trump, zien we in Amerikaanse media. Burgemeester Adams van New York zegt dat de politie is voorbereid op massale protesten en ongeregeldheden na de veroordeling van oud-president Trump. Adams roept mensen op om de rechtsgang te respecteren. Tientallen mensen verzamelden zich gisteravond al, onze tijd tenminste, bij de rechtbank in New York, waar de jury Trump schuldig achtte aan het vervalsen van documenten. Er waren toen geen ongeregeldheden, maar de emoties tussen aanhangers en tegenstanders van Trump liepen wel hoog op, is te zien in een filmpje van Forbes. Last time. Get the fuck out! Get the fuck out of here! Bitch! Nou, dat hoeven we niet allemaal te vertalen om te begrijpen dat het daar behoorlijk heet aan toe ging in New York. Frankrijk heeft Rusland niet uitgenodigd voor de officiële herdenking van 80 jaar D-Day. Dat president Poetin niet welkom was vanwege de oorlog in Oekraïne was er wel duidelijk. Maar een andere Russische vertegenwoordiger mocht eerst wel komen. Ook deze uitnodiging is nu ingetrokken, weet nieuwszender France 24. De herdenking op 6 juni van de geallieerde landing wordt bijgewoond door veel wereldleiders. Ook de Amerikaanse president Biden en de Oekraïnse president Zelensky. Een woordvoerder van de Franse president Macron zegt dat er wel aandacht zal zijn voor de bijdrage van de Sovjet-Unie aan de overwinning op Nazi-Duitsland. China heeft laten weten dat het land niet naar een vredesconferentie over de Oekraïne komt, die volgende maand in Zwitserland wordt gehouden. Volgens persbureau Reuters heeft Peking de uitnodiging afgewezen omdat er niet aan de voorwaarden voor deelname is voldaan. Een bron van Reuters zegt dat China onder meer niet wil komen naar de conferentie op 15 en 16 juni omdat Rusland er niet is. Ondertussen stelde de Russische minister Lavrov gisteren voor dat China zelf een vredesconferentie organiseert waar dan Rusland en Oekraïne aan mee zouden kunnen doen. En de Zuid-Koreaanse zakenmagnaat moet een voor dat land recordbedrag betalen aan zijn ex-vrouw. Volgens de South China Morning Post is Choi Tae-won in de vechtscheiding veroordeeld tot het afstaan van 1,38 biljoen won aan eigendommen. Ja, een won is niet zo heel veel waard, de Zuid-Koreaanse munteenheid, maar dat komt toch nog omgerekend neer op zo'n 920 miljoen euro. Best een aardig bedrag. Best een aardig bedrag van je ex-man. Choi is het hoofd van de SK Group. Qua omzet na Samsung de grootste zakengroep van Zuid-Korea. En volgens de rechter heeft zijn ex-vrouw een belangrijke rol gespeeld in het succes van dat bedrijf. Het stel ging uit elkaar toen bleek dat hij bij een minnares een kind had verwekt. Dat is een dure buitenechtelijke affaire geworden. En een deel van het miljoenenbedrag is ook voor de schade die ze heeft geleden door die affaire. Gaan we naar Tim Schaap voor de verkeersinformatie. Een half uur vertraging voor weggebruikers op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle. Bij Zwolle Noord verloor een vrachtwagen zijn trailer. Sindsdien zijn er twee rijstroken dicht en is er maar eentje over. Houd daar dus rekening met 9 kilometer file. Het NOS Radio 1-journaal. Simone Wijmans. Het is 8:08. Talon Griekspoor heeft zich als enige Nederlander geplaatst voor de derde ronde op Roland Garros. Hij won in 3 sets van de Italiaan Luciano Darderi. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Griekspoor staat voor het eerst in zijn carrière in die derde ronde in Parijs. Is dat een verrassing? Ja, nou ja, als je zegt de eerste, dan is het natuurlijk altijd wel heel mooi. Maar echt verrassend is het niet meer, want het is gewoon de Nederlandse tennisser die echt op een positie staat tegenwoordig. Ja, en dat ook waarmaakt eigenlijk toernooi in toernooi uit. Hij is 26e geplaatst, dus in dat opzicht diende hij zich ook bij de laatste 32 te spelen. Maar hij is echt een constante speler geworden. Dat hele toernooi in Parijs verloopt overigens vrij constant. Maar Griekspoor voldeed ook aan die verwachting. Had het in de eerste set nog wel lastig, maar speelt mooi agressief tennis. Wil ook omhoog, is een ambitieus persoon. Moet nu tegen Zverev gaan spelen. Dat wordt niet makkelijk hoor. De nummer 4 die in topvorm is, een groot toernooi hier voorafgaand al won. Dus wat dat betreft, volgens de wetten der logica, wordt het nu een hele lastige partij. Hij zal er vol voor gaan. Lastig wordt het wel, maar het is echt een genot om hem te zien spelen. En ja, het klopt wel dat hij de enige Nederlander is die over is. Arantxa Rus heeft het eigenlijk goed gedaan. Heeft een prachtig toernooi gespeeld, maar verloor gisteren van de nummer 4, Rybakina. Speelde goed mee, maar komt dan toch net te kort op de belangrijke momenten. En zo verloopt dat hele toernooi tot nu toe eigenlijk gladjes. Hoewel een aantal mensen ook gisteravond laat nog echt ontsnapten weer. Dat gebeurt dan steeds bij die topspelers. Maar tot nu toe, alle grote namen zitten erin. En Talon Griekspoor hoort tegenwoordig gewoon bij de 30 beste tennissers van de wereld. Dus dat is eigenlijk heel mooi nieuws. Zeker. En dan voetbal. Komend weekend staan Borussia Dortmund en Real Madrid op Wembley tegenover elkaar. In de finale van de Champions League. Wie is favoriet? Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, want ik heb bij zoveel wedstrijden van Dortmund gezegd dit jaar dat het hun laatste wedstrijd werd in de Champions League. Nu wordt het in ieder geval hun laatste wedstrijd in de Champions League. En natuurlijk ja, is Real Madrid de veelvraat, de grootwinnaar, is wel de absolute favoriet. Ook als je de voetbalkwaliteiten sec naast elkaar legt, met name in een aanvallend opzicht, dan is Real Madrid toch wel echt het team wat favoriet is. Maar ja, een finale, één wedstrijd. En Dortmund heeft heel veel ploegen verrast dit jaar met die enorme teamgeest, met die enorme vechtlust van ze. Ja, je kan je bijna niet voorstellen. Ik zeg het maar weer met het gevaar af dat ik maandag weer terug moet komen op mijn verhaal. Maar Real Madrid is toch wel echt de favoriet. Maar ja, Dortmund staat er niet voor niets. Ze hebben ronde na ronde overleefd. Ze hebben zeer goed voetbal gespeeld. Ze zullen defensief gaan spelen. Daar kunnen ze ook niet anders. Dus wat dat betreft is het wel hoop op een wat snelle goal in de finale. Dat het niet zo'n schaakavond wordt. Maar ja, Real Madrid is toch, hoe je het wendt of keert, echt de grote favoriet aanstaande zaterdag morgenavond. Er is toch meer voetbal dit weekend? Waar kijk je echt naar uit? Nou, waar ik echt naar uitkijk is de vrouweninterland vanavond tussen Nederland en Finland. Dat is een wedstrijd in een EK-pool. Finland wordt als zwakste ingeschat, maar heeft ook gewoon 1 gewonnen, 1 verloren, net als Nederland. Dus allereerst is het resultaat belangrijk. Maar kijk er vooral naar uit vanwege het feit dat Lieke Martens haar laatste 2 wedstrijden gaat spelen in het Nederlands team. Zij is toch wel een van degenen die dat vrouwenvoetbal een enorme boost heeft gegeven in 2017 met die Europese titel. Ze werd speelster van de wereld, ze werd speelster van Europa, ze werd speelster van het toernooi. Ze hing overal met grote posters. En ze is echt een voorbeeld voor heel, heel veel kinderen geweest om dat voetbal te omarmen. En ja, er kwam wat sleet op. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Ze heeft zich nog laten overhalen om al in een soort wat coachende rol mee te blijven doen. En ze verdient echt een prachtig afscheid. Dus ik hoop wat dat betreft bij een mooie stand vanavond in haar laatste interland in Nederland dat ze een paar minuten voor tijd naar de kant kan. En ja, dan kijkt heel Breda in de omgeving vooral nog even uit naar Excelsior NAC. Ze gaat met 4 goals voorsprong erheen. Het is play-off voetbal, dat is helemaal onvoorspelbaar. Maar je kan je toch bijna niet voorstellen dat NAC dit weekend terugkeert in de Eredivisie. En dat vinden heel veel mensen in Breda, maar ook daarbuiten, echt wel heel erg leuk. Want het is een prachtige club met een prachtige achterban. Dankjewel, Tom. Stop and thank you, baby. I wanna stop and thank you, baby. Hey now, how sweet it is to be loved by you. Oh baby, baby, how sweet it is to be loved by you. Yes, it is. Close my eyes at night and wonder what would I be without you in my life. Everything was just a bore. All the things I did since I've done them before. But you brighten up all my days with a love so sweet in so many ways. I wanna stop and thank you, baby. I wanna stop and thank you, baby. Marvin Gaye, How Sweet It Is. Ster. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland America Line prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland America Line. Met wie anders? Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Boek met Holland America Line deze zomer nog een Noord-Europa cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland America Line. Met wie anders? NPO Radio 1. Het is 19:30, de hoofdpunten van het nieuws. Donald Trump is in de zwijggeldzaak tegen hem op alle 34 punten schuldig bevonden. Volgens de jury heeft de Amerikaanse oud-president documenten vervalst om te verhullen dat hij zwijggeld betaalde aan pornoactrice Stormy Daniels. Over 6 weken bepaalt de rechter welke straf Trump krijgt. Zelf noemt hij het juryoordeel een schande en hij geeft de regering Biden de schuld. Een speciaal team van de marechaussee, de douane en de FIOD heeft 6 mannen opgepakt voor internationale drugshandel. De mannen werkten bij verschillende bedrijven op Schiphol, waardoor ze een pas voor de luchthaven hadden. Zo konden ze cocaïne via Schiphol smokkelen. Die cocaïne zat verstopt in pallets uit Suriname. Noord-Korea zegt dat een reeks ballistische raketten die zijn afgevuurd op Zuid-Korea een waarschuwing was en dat het bereid is om de zuiderburen aan te vallen wanneer nodig. De serie raketten werden donderdagnacht afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Er is geen schade gemeld. En de Amerikaanse rapper Nicki Minaj heeft haar optreden komende zondag in de Ziggo Dome afgezegd. Ze is kwaad over haar arrestatie afgelopen week op Schiphol, omdat ze softdrugs in haar bagage had. Nicki Minaj beschuldigde marechaussee van racisme, omdat ze zou zijn gecontroleerd vanwege haar huidskleur. Maar de marechaussee spreekt dat tegen. Wat voor weer wordt het dit weekend? Johnny Willemsen, Weerplaza, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een beetje wisselend weerbeeld, waarbij het zondag droog en behoorlijk zonnig is. En zaterdag zeker het eerste deel van de dag nog een aantal buien voorkomen. Vooral in de zuidelijke helft van het land. Maar we beginnen eventjes met vandaag. Ook vandaag is het licht wisselvallig. Op veel plaatsen schijnt de zon. Het noordoosten, maar ook een strook over Noord-Holland, Utrecht en een deel van Brabant is het momenteel vrij zonnig. Er zijn ook plekken waar het bewolkt is. En vooral in het zuidwesten van het land, dus Zeeland, zuidwesten van Brabant en ook in Zuid-Holland komen wat buitjes voor. In de ochtend neemt de buiigheid tijdelijk wat af, maar vanmiddag leven ze weer op en kan er wel in de zuidelijke helft van het land hier en daar een lokaal wat fellere bui voorkomen, met ook onweer. Vandaag wordt het 17 tot 20 graden. En morgen, ik zei het al, beginnen we met wat buien. De zuidelijke helft van het land heeft het minste weer, maar in het noorden breekt de zon door. En morgen wordt het wat warmer dan vandaag, met op veel plaatsen 20 tot 22 graden, de hoogste temperatuur in het oosten. En zondag? Zondag vrij zonnig en droog. In de middag wel stapelwolken die wat uitsmeren in het binnenland. Dus het zonnigst is het in de kustprovincies. Maar er staat wel een fris windje. Dus in de kustprovincies is het ook het koudst. Dus ja, heel lekker weer aan het strand. Maar wel 15 graden, dus wel een jas nodig. In het binnenland wordt het wat warmer met 17 tot 20 graden. En wat ik er nog bij moet zeggen voor zondag is dat de zon wel fel is. Dus ga je genieten van de zon in de middag, smeer je dan in. Want er is zonkracht 6. Dankjewel, Johnny Willemsen. Gaan we naar Tim Schaap voor de verkeersinformatie. Ja, op de A28 nog steeds file vanuit Groningen naar Zwolle. Bij Zwolle Noord was een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Nu zijn de bergingswerkzaamheden in volle gang. Er is maar 1 rijstrook open, de vertraging is daar 20 minuten. En verder drukt op de A16 Breda richting Rotterdam. De Drechttunnel was tijdelijk dicht omdat er een te hoge vrachtwagen voor stond. De weg is weer vrij, het is nog wel wat drukker. Nu 4 kilometer file met een kwartiertje vertraging. Wist je dat alle bedrijfswagens vanaf 2025 fors duurder worden? Dat komt door de nieuwe BPM-regeling op benzine- en dieselvoertuigen. Fiat Professional heeft nog voldoende voorraad. Dus twijfel niet langer en stap dit jaar nog in. Je BPM-voordeel loopt dan op tot meer dan €20.000. En wil je financieren? Dat kan al vanaf €6 per dag met Fiat Financial Lease. Meer weten? Ga snel naar fiatprofessional.nl. Lees nu het beste spannende boek van het jaar. De Duiker, door Matthijs Deen. Winnaar van de NBD Biblion Gouden Strop 2024. Winnaar van de Libris Literatuurprijs, Ik kom hier nog op terug, is volgens de jury de beste roman die Rob van Essen tot nu toe schreef. Ik kom hier nog op terug ligt nu in de boekhandel. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. De fractie van GroenLinks-PvdA kiest voor een harde oppositiekoers tegen het aanstaande kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB. Als deze vier partijen verdeeld zijn over belangrijke onderwerpen, zal GroenLinks-PvdA het kabinet niet aan een meerderheid helpen in de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, wat moeten we daar ons in de praktijk bij voorstellen? Nou, heel kort samengevormd het erop neer dat een verdeelde coalitie niet hoeft te rekenen op steun van GroenLinks-PvdA. Dus als bijvoorbeeld de PVV, de grootste regeringspartij in de coalitie, tegen een kabinetsvoorstel stemt, ja, dan wordt het heel moeilijk aan een meerderheid te komen zonder steun van GroenLinks-PvdA, want dat is verreweg de grootste oppositiepartij. En dit bleek gisteren in een debat over de weerbaarheid van Nederland tegen Russische inmenging. Daar kwam de Nederlandse steun aan Oekraïne ook aan de orde. En fractieleider Timmermans waarschuwde dat GroenLinks-PvdA alle voorstellen voor hulp aan Oekraïne zal blijven steunen. Maar als een van de regeringspartijen dat niet doet, dan eist hij dat ze nieuwe verkiezingen uitschrijven. Dat zullen we doen op basis van de aanname dat het kabinet daar ook eensgezind in zal optreden en dat de coalitiepartijen dat ook zullen steunen. En als dat niet zo zou blijken te zijn, dan lijkt mij dat het kabinet niet meer levensvatbaar is. Dan zullen we het steunen, maar dan zullen we aan onze steun ook de eis koppelen dat het kabinet opstapt en dat er nieuwe verkiezingen komen. Maar zouden ze dan echt hulp aan Oekraïne gaan blokkeren terwijl ze er zelf voor zijn om het kabinet en de coalitie dwars te zitten? Nou, dat is wat hij enerzijds suggereert. Tegelijkertijd zegt hij ook dat GroenLinks-PvdA altijd voor hulp aan Oekraïne zal zijn. Dus of het zover komt is afwachten. Maar Timmermans raakt hier in elk geval een gevoelig punt bij de nieuwe coalitie. Want die is bijvoorbeeld over die hulp aan Oekraïne eigenlijk verdeeld. De PVV was de afgelopen jaren als enige grote partij tot nu toe altijd tegen militaire en financiële hulp aan Oekraïne. Nou, in het hoofdlijnenakkoord hebben ze afgesproken dat de nieuwe coalitie doorgaat met de hulp, inclusief de PVV dus. Ja, en als die partij zich daaraan houdt, is er niks aan de hand. Maar als dat niet gebeurt, wil GroenLinks-PvdA zich niet als reddingsboei door het kabinet laten gebruiken. Want als het om belangrijke kwesties gaat, zegt Timmermans, zoals die hulp aan Oekraïne, dan moeten ze het onderling eens zijn en niet op anderen willen leunen, zei Timmermans tegen Kamerlid Erkens van de VVD, die het zich ook maar moeilijk kon voorstellen. Waar ik van geschrokken ben, is dat ik een vrij cynische insteek vind om te zeggen dat de steun aan Oekraïne voor uw partij conditioneel is aan wat vier andere partijen doen. Ik zou denken dat op zoiets essentieels, oorlog op het Europese continent, je als grootste oppositiepartij niet kan zeggen onze steun is afhankelijk van wat andere partijen doen. Ik zou hopen dat uw partij, ongeacht wat anderen doen, daar pas op voor zou staan. Ik heb dat eerder meegemaakt met Rutte 1. Dat dan de gedoogpartner zich regelmatig veroorloofde om buiten te spelen. Rekening mee houdend dat dan toch wel de verantwoordelijke oppositie zou dan toch wel ervoor zorgen dat het kabinet niet in de problemen kwam. Dat gaat mij niet nog een keer overkomen. Dus als het kabinet daar niet toe in staat is de coalitiepartijen daarvan te overtuigen, dan vind ik is het tijd om terug te gaan naar de kiezer en een oordeel van de kiezer te vragen. Maar wij zullen Oekraïne nooit laten vallen. Ja, dat gaat me niet nog een keer overkomen. Dat is de cruciale zin die je Timmermans hier hoort uitspreken. En hij verwijst naar die periode van het eerste kabinet Rutte. De PVV van Wilders was toen de gedoogpartner, stemde vaak tegen het buitenlands beleid van VVD en CDA. Nou, dat kabinet hoefde zich daar geen zorgen over te maken, want ze kregen eigenlijk altijd de steun van de PvdA als het om dat onderwerp ging, toen nog onder leiding van Job Cohen. Nou, door Wilders werd Cohen vaak uitgemaakt voor de bedrijfspoedel van Rutte in die tijd. Nou, en daar heeft Timmermans, die toen buitenland woordvoerder was, hele slechte herinneringen aan. En hij heeft dus absoluut geen zin in een herhaling. Vandaar deze rechtlijnige opstelling. Maar zijn er meer voorbeelden van? Nou, iets vergelijkbaars kan volgende week al gaan spelen. Dan moet de Kamer beslissen over het kabinetsvoorstel om vier nieuwe onderzeeërs te laten bouwen bij de Franse werf Naval. Nou, de PVV was hier tot nu toe uiterst kritisch over. Die vindt dat de order naar een Nederlands bedrijf had moeten gaan, of een Nederlands Zweeds bedrijf, Saab Dame, die een veel duurdere offerte hebben uitgebracht. Nou, ook hiervan zegt GroenLinks-PvdA, deze order is zo groot en belangrijk. Het gaat om bijna 6 miljard euro. Als die vier coalitiepartijen het oneens zijn, ja, dan moeten we het besluit misschien maar uitstellen tot ze het alsnog eens worden of tot het nieuwe kabinet is aangetreden. Nou, dat is ook weer lastig, want uitstel tot juli, dat is bijna niet te doen, want dan verlopen de offertes. Dus er begint zich wel een harde oppositielijn af te tekenen. Ja, en of dat vaak gevolgen gaat hebben, dat is niet te voorspellen op dit moment. Want dat hangt natuurlijk in de eerste plaats ervan af of de coalitiepartijen het onderling eens weten te worden. En als dat zo is, is er weinig aan de hand. Dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Bal. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Nederland ging in 1979 voor het eerst naar de stembus voor Europese verkiezingen. En nu, 45 jaar later, blijken veel thema's nog steeds hetzelfde als je de verkiezingsprogramma's van de Nederlandse partijen vergelijkt. Terwijl Europa door de jaren heen toch sterk is veranderd. Historicus en analist Ivo van de Weideven die vergeleek de programma's voor het Historisch Nieuwsblad. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn nou de overeenkomsten qua verkiezingsthema's? Ja, dat is vooral dat de wereld in 1979, of ik moet eigenlijk zeggen de landen van wat toen de Europese gemeenschappen waren, dezelfde uitdagingen hadden. Hè. Er was economische malaise, er was een energiecrisis als gevolg van onrust in het Midden-Oosten. Er was dreiging vanuit wat toen nog het Oostblok heette, maar natuurlijk eigenlijk gewoon Rusland was. Men had klimaatproblematiek, al noemde men dat toen milieuvervuiling. Ah, ja. En ook de landbouw was een hot issue. Dus dat komt echt overeen met de situatie nu? Ja, je ziet ook gewoon, als je die verkiezingsprogramma's naast elkaar legt. Ik zag gisteren een spotje van de SGP. En het was eigenlijk alsof ik naar het programma van 1979 aan het kijken was. Ja, die onderwerpen waren dus deels hetzelfde als nu. Daarop worden ook altijd concrete plannen bedacht voor in de programma's. Werd er toen anders gedacht over de aanpak van die plannen dan nu? Ja, nou eigenlijk waren er dezelfde soort geluiden als nu. Hè. Je hoorde mensen die het hadden over verder integratie. Dat was vooral bij het CDA. Je had mensen die hadden het over een superstaat. Hè, want Europa mocht geen superstaat worden. En dan verwacht je misschien dat ter rechterzijde van het politieke spectrum te horen was. Maar dat was vooral iets van de linkerkant. Bij PvdA, PPR en PSP. En viel u dat op? Vond u dat opmerkelijk? Ja, eigenlijk wel. En als je kijkt naar de programma's nu, dan zit daar misschien een omkering in. Dan is vooral GroenLinks PvdA eerder voor meer integratie, meer samenwerking om die problemen waar Europa voor staat de baas te kunnen. Terwijl je meer aan de rechterkant bij de PVV van Geert Wilders of bij Forum voor Democratie toch echt een heel erg eurokritisch geluid hoort. Ja, ondertussen is Europa natuurlijk wel sterk veranderd door de jaren heen. Wat is daarvoor de drijfveer geweest? Want er is toch ook wat van die plannen terechtgekomen, zo blijkt. Ja, zeker. Ik zei ook in mijn artikel, als je kijkt naar de Europese Unie zoals die daar nu staat, dan zou de VVD uit 1979 echt in zijn handen klappen. Net als D66 uit die tijd overigens. Want dan ziet de Europese Unie er wel ongeveer uit zoals zij het bedacht hadden. Ah. Dan is er heel veel meer economische en monetaire samenwerking. En zie je toch ook dat Europa langzaam maar zeker meer naar een gezamenlijk buitenlands beleid gaat. Dat Europa ook meer doet op het gebied van defensie. Maar wat mij wel opviel was dat eigenlijk de problemen 45 jaar geleden al heel veel leken op de problemen van nu. En dat er ook wel meer had kunnen gebeuren in die afgelopen 45 jaar. En wat dan bijvoorbeeld, wat in de tijd besproken werd? Nou ja, bijvoorbeeld het besluitvormingsproces binnen de Europese Unie zoals die daar nu is. Ook toen had je al een vetorecht. Ook toen vertraagde dat de besluitvorming. Dan zie je dat in alle programma's men daar kritisch over is. En dat had men natuurlijk al eerder kunnen aanpakken om een slagvaardiger Europese samenwerking te kunnen doen. Vooral op het gebied van buitenlands beleid. En je zag toen bijvoorbeeld ook al dat er stemmen opgaan, vooral bij D66, dat Europa een meer eigen rol moet nemen. Tegenwoordig zou Macron dat strategische autonomie noemen. En dat is eigenlijk ook niet gebeurd in de afgelopen 45 jaar. En als je kijkt naar, dat heette dus toen milieuvervuiling, want nu hebben we het over klimaat. Ja. Wat zijn daar de verschillen of de overeenkomsten? Nou ja, het grote verschil is eigenlijk dat de Vroempartij VVD letterlijk in het programma zegt economische groei moet niet voorop staan. We moeten ook waardering hebben voor het milieu. Eigenlijk lagen toen de VVD en de PPR, wat nu opgegaan is in GroenLinks, heel dicht bij elkaar. Dat viel nogal op. En wat je verder ziet is dat men zegt, ja, we moeten meer inzetten op duurzame energie. Dat is enerzijds voor het milieu en anderzijds ook om minder afhankelijk te worden van het buitenland voor onze energievoorziening. En ook daarvoor geldt, de contouren van wat nu de Green Deal heet, zie je in sommige verkiezingsprogramma's al terug. Maar er is nog wel veel werk te verzetten. En als je kijkt naar de verhoudingen tussen de partijen, waren die hetzelfde? Ja, wat is er veranderd door de jaren heen? Ja, dat is eigenlijk vooral wat ik eerder aangaf. Dat is dat men vooral aan de linkerkant heel kritisch was op Europese samenwerking. Europa werd toch een beetje gezien als een rechts machtsbolwerk. En dat je die kritiek nu vooral meer aan de rechterkant ziet. En dat men aan de linkerkant toch meer is gaan geloven in de voordelen die de Europese Unie biedt. En verder zie je natuurlijk, maar dat is meer hoe de peilingen uitvallen. Als je kijkt naar de uitslag toen, dan gingen het CDA en de PvdA er met de zetelwinst vandoor. En je zult nu toch echt een hele andere uitslag gaan zien. Ja, dat verwacht u wel. Ja, zeker. Ja, nee, dat toch het meer kritische geluid. Dat het toch aanstaande donderdag een grotere stem zal binnenhalen dan het meer europositieve geluid. En dat is toch een beetje jammer als je ziet wat er in die afgelopen 45 jaar allemaal wel bereikt is. Want er zijn ook veel onhaalbare plannen geponeerd in de afgelopen jaren. Wat je ziet is toch vooral dat in die verkiezingsprogramma's voor de Europese verkiezingen ook een heleboel nationaal wensdenken terechtkomt. Bijvoorbeeld de PvdA komt met een lijstje van allerlei rechten die naar de arbeiders moeten. Hè. Daar stond men toen nog kordaat helemaal voor. En dat dingen waren waar toen de Europese Unie, de Europese gemeenschappen moet ik zeggen, helemaal niet over gingen. En dat is wel iets wat eigenlijk nu ook niet veranderd is. Als je nu naar verkiezingsprogramma's kijkt, bijvoorbeeld van de BBB of NSC, dan zie je toch ook wel dat daar een heleboel dingen in staan waar Brussel eigenlijk niet over gaat. Waar men toch vindt dat Brussel iets in zou moeten doen. En in die zin is er in 45 jaar ook weer niet zo heel veel veranderd. We gaan het zien volgende week als we allemaal naar de stembus moeten. Zeker. Dank Ivo van Moeten of Willen. Als we dat willen überhaupt. Ivo van de Weideven. Dank van het Historisch Nieuwsblad. Een beroemde popgroep krijgt in Zweden een koninklijke onderscheiding. Dat melden Zweedse media. Ja, een beroemde popgroep en Zweden. Een combinatie die eigenlijk maar één ding kan betekenen. ABBA natuurlijk. En Agneta, Björn, Benny en Annie Fried tekenen het inderdaad al. Ze krijgen vandaag de Zweedse Orde van Vasa uitgereikt op het Koninklijk Paleis in Stockholm. Niet zomaar een lintje, voor het eerst in zo'n 50 jaar dat de onderscheiding in Zweden wordt uitgereikt. De ABBA-leden krijgen de eer om hun uitzonderlijke verdiensten in Zweedse en internationale muziek. Ik denk dat toch veel mensen daar wel mee eens zijn. Ben jij wel zeker, een beetje een ABBA-fan? Ja, nou weten we het wel met ABBA, toch? Zolang ze nog leven, worden ze onderscheiden. Ja, dat zo gaan we gewoon blijft. Door. De allereerste politieagent van Almere is overleden. Wim Leeman, 94 jaar geworden, meldt Omroep Flevoland. Ja, de orde bewaren in Almere was in het begin, halverwege de jaren 70, nog niet echt moeilijk. In een eerder interview beschreef de pionier hoe het er was. Almere bestond in 1975 uit één barak. Dit is een goed beeld van de troosteloze modderzooi die er aanvankelijk was. Er waren nog zelfs geen trottoirs en was nog helemaal niks. Ja, daar kan je niks bij voorstellen als je Almere nu ziet. Maar zo begon het ooit in de jaren 70. De politieman, de allereerste van Almere, kreeg voor zijn verdiensten de Bonifatiusspeld, de hoogste onderscheiding van de stad. Trouwens, de eerste bewoonster, Lia de Klerk, overleed afgelopen december. Ja, zo gaat dat nu natuurlijk de komende tijd. Want die mensen zijn inmiddels oud of inmiddels overleden. Er is een stukje Franse geschiedenis geveld, schrijft de krant Le Monde. De scooter waarop oud-president François Hollande zich naar zijn minares liet vervoeren. Foto's van de scooter werden in 2014 wereldberoemd. Hollande zat achterop bij een lijfwacht. En samen reden ze van het presidentieel paleis naar het huis van de actrice met wie hij vreemd ging. Ik kan me inderdaad die foto's ook nog wel herinneren. Dankzij dit verhaal is een scooter van normaal €1.300 nu verkocht voor €25.000. Aan een Frans automuseum. De nieuwe eigenaar noemt de driewielige scooter een deel van de Franse geschiedenis. Zoals het paard van Napoleon en de Citroën DS van generaal de Gaulle. Of het helemaal hetzelfde niveau is, dat weet ik niet. Maar goed, Fransen en l'amour. Het is natuurlijk wel de liefde in Frankrijk wel echt een onderdeel van de cultuur, zullen we maar zeggen. Ja, en het ging er veel over in het Nederlandse nieuws gisteren. Ook bij ons in de uitzending. Een bom uit de Tweede Wereldoorlog die in Rotterdam onschadelijk is gemaakt. 1100 mensen moesten hun huis uit vanwege een bom die meters diep in de grond lag, pal onder het huis van Jan van 76. En wie mocht de afgevoerde bom op een veilige plek tot ontploffing brengen, horen we bij Omroep Rijnmond. inderdaad diezelfde Jan mocht op de knop drukken. Dus ik ga straks grote boom doen. Het deed me wel wat. Hij is er niet meer. Hij kan er niks meer doen. Hij had bovenop die moffen moeten vallen en daar zijn schade moeten aanrichten. Hoe is dat om nu een stuk van de bom in uw handen te hebben? Ja, gek. Die heeft dus onder mijn bed gelegen. Hij voelt nog warm, hè, van die klap. Heel apart dat ik nu iets in mijn handen heb van dat kreng. Ja, hij heeft onder zijn bed gelegen. Ja. Er zaten wel heel wat meters tussen, maar het was toch niet zo gek, niet zo fijn idee natuurlijk dat hij daar altijd lag. Jan heeft een klein stukje van de bom mee mogen nemen, ook nog als souvenir, om neer te zetten in een ander huis. Want het huis bovenop de bom, dat moest voor deze operatie worden gesloopt. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is vrijdagochtend en niet bepaald druk op de weg. Toch nu twee bijzonderheden. Allereerst de N217 vanuit Dordrecht naar Spijkenisse. Vanaf Maasdam vielen tot aan de A29 4 kilometer met 20 minuten extra. Komt door bergingswerkzaamheden door een kapotte auto. En bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A28 Groningen naar Zwolle. Daarom een half uur in de file tussen Staphorst en Zwolle-Noord. Level 42, Love Games. Het is 6 minuten voor 8. 500 jaar oud is hij en toch nog steeds een toonbeeld van de jeugd. Het standbeeld De David van Michelangelo. Een van de bekendste kunstwerken ter wereld. Maar het museum waar hij staat maakt zich zorgen om zijn imago. Want bij souvenirs van De David wordt wel heel vaak gefocust op zijn geslachtsdelen. Een doorn in het oog van de museumdirectie. Scheidend directeur Cecile Holberg heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om dit juridisch aan te vechten om zo De David te beschermen. Correspondent Helene Daans ging er langs in Frans. Una figura alta 5,17 meter. 5,17 meter hoog. Het is echt indrukwekkend. Op de sluitingsdag van de Galleria dell'Accademia in Florence mag ik hier even alleen met De David staan. Samen met de directrice van dit museum, Cecilie Holbeck. Het symboliseert de onafhankelijkheid van de burgers van Florence. Het is ook een bijbelsfiguur, het is een kunstwerk. Dus De David moet beschermd worden omdat hij gerespecteerd moet worden, vindt zij. En die bescherming, daar heeft zij zich de afgelopen jaren voor ingespannen. Tantissime persone, aziende. Heel veel mensen en bedrijven gebruiken De David voor allerlei vormen van reclame om geld te verdienen. En ze doelt dan op die eindeloze stroom aan magneten die hier buiten verkocht worden met de billen van De David, boxershorts met alleen zijn voorkant. Da proprio un'impressione sbagliata. En Holberg zelf, parelketting, strakke kokerok, noemt dat een vernedering en een belediging van het cultureel erfgoed van dit land. En wat heeft zij daarom gedaan aan het begin van haar mandaat enkele jaren geleden? Ze is begonnen aan een reeks rechtszaken. Bijvoorbeeld tegen tassenmerk Longchamp dat de edele delen van De David op een tas had geprint. En daarna hebben ze overwinning na overwinning binnengehaald. Dus het is nu juridisch niet meer mogelijk om zonder goedkeuring van het museum de beeltenis van De David te gebruiken. En hier op straat in Florence zie je ook wel wat de directrice bedoelt. De billen en piemelmagneten die vliegen hier om de oren. En juist die wil de directrice bestrijden. Maar die juridische strategie gaat natuurlijk veel verder en botst daarom ook op best wat verzet. Al meer dan 4000 jaar kopiëren kunstenaars altijd wel iemand, zegt deze verkoper van David T-shirts. Magari una t-shirt che oggi sale Davide. Misschien wordt binnen 5000 jaar bij een opgraving wel een t-shirt gevonden met De David en zeggen ze: kijk eens hoe leuk. C'è la statua di Davide che l'hanno messa sulla t-shirt. Ze hebben het standbeeld van De David op dat t-shirt gezet. Insomma, questo succede. Zo gaat het gewoon. En iemand die zich bezighoudt met kunst of zelfs een museum bestuurt, die zou dat moeten weten. En ik vraag het ook aan de directrice hier in het museum. Hè. Is het niet gek dat, als ik nu bijvoorbeeld als kunstenaar een parodie zou willen maken van De David, dat zij dan eigenlijk als enige kan beslissen of dat mag of niet? Non vieto tutto quello che viene richiesto. Ze verbiedt niet alles wat er aangevraagd wordt. Ci sono en wetenschappelijke publicaties die mogen gewoon. Però se lei vuole fare una borsetta. Maar inderdaad, als ik dan gewoon de geslachtsdelen van De David op een tas zou willen printen, dan zal zij nee zeggen. Allora, eradicare completamente è una grossa parola. De David parodieën en souvenirs helemaal uitroeien, dat zal moeilijk worden, zegt ze. We concentreren ons op de dingen die het meest zichtbaar fout zijn. En zo gaan we langzaam vooruit. Maar goed, met de hoeveelheid souvenirs die je hier in Florence ziet van De David en zijn edele delen, blijft dat natuurlijk wel een werk van David tegen. Juist.

Ja, oud-advocaat van Trump, die kroongetuige eigenlijk in deze. Ja, dan is het eigenlijk wel duidelijk dat de jury de aanklager gewoon heeft gevolgd en heeft gezien dat er een samenzwering zou zijn om inderdaad de verkiezingen te ondermijnen door onder andere het betalen van zwijggeld aan niet alleen aan Stormy Daniels, maar ook aan nog een andere vrouw. En dus de aanklager heeft hier eigenlijk wel in totaal gewonnen. Ja, de jury is snel te werk gegaan, duurde 2 dagen, maar dus ook zeer precies, zo lijkt het. Ja, in hun vragen aan de rechter nog blijkt wel inderdaad dat ze heel minutieus te werk zijn gegaan. Ze wilden precies weten waar ze nou op moesten letten. Hè. De zogenaamde jury instructions wilden ze nog een keertje horen. Hè, dus het lijkt erop dat ze vanaf het begin af aan vrij eensgezind waren waar ze op moesten focussen. En nogmaals, ze hebben precies het verhaal gevolgd, denk ik, van de aanklager. En dat ze daarom ook zo snel naar buiten konden komen met een schuldige verklaring. En dat ze op alle 34 aanklachten schuldig hebben verklaard, is dan ook niet verrassend, omdat ze de hele strategie van de aanklager, de hele feitencomplex zoals ze het hebben aangedragen, hebben bevestigd. Is er iets te zeggen over de druk waaronder deze juryleden stonden? Ja, het is natuurlijk zo dat we in Nederland geen juryrechtspraak kennen. Hè? Dus het is een beetje een onbekend fenomeen voor ons. Maar gezien de identiteit van de verdachte, de voormalig president Donald Trump, ja, zal de druk heel hoog zijn geweest. Ze zijn ook behoorlijk doorgezaagd door de advocaten van tevoren, hè, voordat ze bij de jury plaats konden nemen. Over bijvoorbeeld waar ze hun informatie vandaan haalden, of ze Donald Trump kenden, op wie ze hebben gestemd enzovoorts. En ja, ze wisten natuurlijk dat de spotlight van de hele natie zo ongeveer op ze stond. Dus ja, het moet wat geweest zijn daar zo in de jurykamer. Maar is het vertrouwen in die juryrechtspraak in de VS groot? Ja, het wordt eigenlijk gezien als een van de kroonjuwelen van de Amerikaanse rechtspraak. Hè? Het grote gelijkheidsbeginsel van Amerika, dat je wordt veroordeeld, je wordt beoordeeld door je gelijken, door je peers, zoals ze dat dan noemen. En dat wordt gezien als eigenlijk het meest eerlijke systeem van rechtspreken in plaats van een professionele rechter die een uitspraak moet doen. Hè? Dus het is dan ook heel moeilijk voor tegenstanders om te zeggen van ja, nee, de jury was corrupt. Ja, dit zijn gewone burgers die een uitspraak doen. Op 11 juli hoort Trump of hij bestraft wordt in deze zaak. 4 dagen later wordt hij aangewezen als de presidentskandidaat, zeer waarschijnlijk van de Republikeinse Partij. Hoe kan het dat iemand die is veroordeeld in een strafzaak toch uiteindelijk wel president kan worden? Ja, dat is eigenlijk domweg omdat de Amerikaanse grondwet en het Amerikaanse recht niet veel anders vereist dan dat je 35 jaar of ouder bent en een in Amerika geboren burger bent. Voor de rest zegt de grondwet hecht helemaal niks en kan Donald Trump dus inderdaad gewoon presidentskandidaat zijn en zelfs president worden, zelfs als hij theoretisch gezien in de gevangenis zou zitten. Dus er is gewoon een gebrek aan regels en het is eigenlijk altijd goed gegaan totdat de figuur Donald Trump op de proppen kwam. En als je kijkt naar die straf, zou die in de gevangenis kunnen belanden? Ja, in principe zou dat kunnen. Er staat een maximum van 4 jaar op elke van de 34 aanklachten. Maar die zullen nooit bij elkaar worden opgeteld. Dus maximaal 4 jaar. Maar er zou bijvoorbeeld ook een taakstraf kunnen worden ingesteld of een voorwaardelijke straf. Daarbij kijken ze naar de omstandigheden van de verdachte, van de persoon. Nou, Donald Trump is nog nooit eerder voor iets strafrechtelijk veroordeeld, dus dat kan meespelen. Ook het feit dat hij voormalig president is, kan natuurlijk meespelen. Dus, maar ja, de experts zeggen ja, 10 tot 30% van de mensen die voor dit soort dingen worden veroordeeld, ja, die eindigen ook daadwerkelijk in de gevangenis. Dus het is een gereden kans. We hoorden het de Trump zelf net al zeggen. De regering Biden heeft dit gedaan, heeft dit veroorzaakt. En daarmee wordt de uitspraak van de jury natuurlijk politiek gemaakt. Wat betekent dat in de VS voor de rechtspraak? Nou, ten eerste is wat Donald Trump zegt niet waar. Dit gaat over de staat New York en een aanklager die daar is verkozen. Maar ja, de rechtspraak staat er al een tijdje slecht op. In ieder geval in de ogen van Trump en veel van zijn Republikeinse aanhangers. Zij zien inderdaad overal de hand van de politieke tegenstander Joe Biden in. Dus eigenlijk zijn we al jaren bezig in Amerika met het ondermijnen van de rechtsstaat. Het in discrediet brengen van de rechtsstaat. En het is denk ik van belang dat die rechtspraak nu ferm overeind wordt gehouden. En dat bijvoorbeeld niet ook de regering Biden, of de kandidaat Biden moet ik zeggen, te veel feest gaat vieren. Mm. Maar dat gewoon wordt gezegd van nee, het recht is gevolgd, de procedures zijn gevolgd en daarmee is het af. Zo werkt de rechtsstaat nu eenmaal. Maar de schade, dat er schade is, is wel duidelijk. Dank Amerika-kenner en jurist Kenneth Manusama. Het is 8:13. Het aantal jongvolwassenen met een bijstandsuitkering stijgt verder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de studio Roeland Muller van de economieredactie. Roeland, het gaat om jongeren in de bijstand tussen de 18 en 27 jaar. Om welke aantallen gaat het dan? Ja, in april heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek 39.000 van die jongeren tussen de 18 en 27 jaar geteld. Dus die zitten nu met een bijstandsuitkering. Dat is een behoorlijke toename. Dat is 3.000 jongeren meer dan het jaar daarvoor. En dat zien we eigenlijk al een hele tijd. Hè, dat die jongeren met een bijstandsuitkering dat het toeneemt. Hè. Dat is al het vijfde kwartaal op rij. En ook in het geheel. Want het geheel van het aantal mensen, van het aantal Nederlanders met een bijstandsuitkering, dat loopt een beetje op. Maar dat wordt eigenlijk vooral verklaard door deze groep jongeren die dus vaker met een bijstandsuitkering komt te zitten. Nou, dan heb je een percentage van 8,7% van de jongeren, of ja, zeg maar tussen de 18 en 27, die dus met zo'n bijstandsuitkering zit. Nou gaat het constant over personeelstekorten, ja. Bedrijven kunnen geen mensen vinden. Er zijn blijkbaar genoeg vacatures. Hoe komt het dan toch dat er meer jongeren in die bijstand terechtkomen? Nou, enerzijds is het cijfermatig. We zien dat de instroom van het aantal jongeren naar zo'n bijstandsuitkering helemaal niet zo heel erg toeneemt. Dat blijft redelijk gelijk, maar ze blijven er langer in zitten. En dat lijkt toch een beetje te maken te hebben dat er een soort mismatch is op de arbeidsmarkt. Jongeren zijn vaak, ja, hebben een bepaald hang naar een bepaald type baan. En ik sprak dan ook even met Peter Heijn van Mulligen. En hij legt uit wat er op dit moment aan de hand is bij de jongeren en die arbeidsmarkt. Het aantal vacatures is nog steeds heel erg hoog. Maar dat betekent natuurlijk niet dat de vacatures die er zijn ook allemaal, ja, op het lijf geschreven zijn van de mensen die op zoek zijn naar werk. En veel, waar ik bij jongeren zal het gaan, dat ze op zoek zijn naar een bijbaan. Ja, dat zijn niet altijd waar de meeste vacatures in zijn. En ze zijn er wel, maar we zien ook bijvoorbeeld dat het aantal vacatures in bijvoorbeeld de horeca, waar relatief veel jongeren werken, weer wat zijn afgenomen. Ja, Peter Heijn van Mulligen, de hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dus hij wijst erop, hè, jongeren die zoeken natuurlijk vaak een baantje bijvoorbeeld in de horeca. Terwijl we juist heel veel behoefte hebben aan vakmensen. Denk aan mensen in de installatiebranche of ICT, zorg, onderwijs. Dus dat zou enigszins kunnen verklaren dat er een beetje een mismatch is met waar behoefte aan is en waar jongeren naar op zoek zijn. Maar gaan de jongeren dan wel uiteindelijk hun weg vinden naar een baan? Moeten we ons zorgen maken? Ja, nou, het CBS denkt wel dat het uiteindelijk wel goed zou moeten komen. Er wordt wel echt gesproken van frictiewerkloosheid. Dat wil eigenlijk zeggen dat op dit moment een soort van een moeilijke fase is. Hè, waarbij jongeren dus wel op zoek zijn naar werk en inkomen. Maar net niet helemaal het kunnen vinden. Maar ja, goed, Peter Heijn van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die denkt toch wel degelijk dat met name door de vergrijzing, die natuurlijk een belangrijke rol speelt, dat we toch wel een hele lange periode tegemoet gaan zien van, ja, toch een tekort op de arbeidsmarkt. Waardoor jongeren uiteindelijk toch wel werk zouden moeten vinden. En dit is wat hij daarover zegt. Frictiewerkloosheid hoort er altijd een beetje bij. Hè. Het kost vaak even tijd om een nieuwe baan te vinden. Ook als de economie wat verandert. Hè. Soms komt er een ander soort vacature bij. Ja, en er zijn nog steeds heel veel vacatures. Dus op lange termijn is het waarschijnlijk voor jongeren geen probleem om een baan te vinden. Die krapte op de arbeidsmarkt met de toenemende vergrijzing, die blijft waarschijnlijk ook wel even zo. Ja, dus een echt een veranderende arbeidsmarkt. Hè. We weten ook dat we voor een enorme klimaattransitie staan. Ja. Dat levert ook weer een ander soort economie op. Dus het is ook een beetje passen en meten. En zoals je hoort, uiteindelijk zal dat wel goed moeten komen. Met name door die vergrijzing. En we hebben ook wel onlangs gehoord dat er toch wel best wat meer jongeren voor een vakopleiding kiezen. Dus misschien gaat dat uiteindelijk ook wel weer ertoe leiden dat die match tussen wat jongeren zoeken en wat de arbeidsmarkt nodig heeft, iets beter gaat worden. Dankjewel, Roeland. De Telegraaf meldt dat zorgfraudeurs vaak ongestraft blijven. Van de 70 grote fraudezaken die jaarlijks worden aangeleverd door zorgverzekeraars, rond de arbeidsinspectie er 20 af, want de dienst zou niet meer aankunnen. Directeur De Groot van zorgverzekeraar DSW noemt dat in de Telegraaf uitermate frustrerend. Het AD meldt dat het probleem van PFAS in eieren van hobbykippen groter is dan gedacht. Het RIVM constateerde in Zuid-Holland eieren met PFAS-gehaltes tot 1000 keer hoger dan in supermarkteieren. En het consumeren van 1 ei per week kunnen mensen zo hun PFAS-limiet al overschrijden. In Dordrecht wordt het eten van hobbykip-eieren inmiddels afgeraden. Het RIVM gaat nu landelijk onderzoek doen. New York bereidt zich voor op onrust na de uitspraak tegen oud-president Trump. Burgemeester Adams zegt dat de politie is voorbereid op ongeregeldheden na de juryveroordeling van Trump voor het vervalsen van documenten.

3 strafzaken tegen hem. Maar blijkbaar is dat allemaal geen bezwaar in de Verenigde Staten. En daar willen we het vanochtend even met u over hebben. Want ja, het beeld van Amerika is toch ook nog altijd wel dat het de leider van het Vrije Westen is. Maar nu kan dus iemand die is veroordeeld gewoon president worden. En is dat toch niet een beetje raar? Dat zit toch een beetje, hè? Dat wringt ergens in je hoofd misschien wel. Aan de andere kant is hij veroordeeld voor een boekhoudkundige overtreding. Dus de vraag is vanochtend, vindt u als Trump straks president wordt, dit gevolgen zou moeten hebben? Misschien voor de relatie met het land, hè, vanuit Nederland geredeneerd. Kijkt u ook met verbazing naar wat hier weer allemaal gebeurt? Of was u eigenlijk al helemaal afgehaakt? Kan ook. De stelling is, het is bizar dat Trump na deze veroordeling nog president kan worden. U kunt reageren 0800-1101 of via standpunt.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Wat hebben Georgina Vrubaan? 40.000 kilo zand, een vrouwelijke Hamlet, 50 piano's en een Braziliaanse muzieklegende met elkaar gemeen. Ze maken allemaal deel uit van het Holland Festival. Het internationale podiumkunstenfestival van Nederland. 6 tot en met 29 juni in Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Nu op NPO Luister. Componeren of verzuipen? Hoe kan componist en violist Tim Kliphuis bijdragen aan een betere wereld? 5 topwetenschappers gaan hem daarbij helpen. Deze gesprekken inspireren hem tot een nieuw muziekstuk. Ontdek nu de podcast Componeren of Verzuipen in de gratis NPO Luister-app. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. Het is 8:30, de hoofdpunten. Donald Trump is in de zwijggeldzaak tegen hem op alle 34 punten schuldig bevonden. Volgens de jury heeft de Amerikaanse oud-president documenten vervalst om te verhullen dat hij zwijggeld betaalde aan pornoactrice Stormy Daniels. Over 6 weken bepaalt de rechter welke straf Trump krijgt. Zelf noemt hij het juryoordeel een schande en hij geeft de regering Biden de schuld. In Jemen zijn volgens de Houthis 14 mensen omgekomen door luchtaanvallen van de Amerikanen en de Britten. Volgens het Britse ministerie van Defensie zijn er opslagplaatsen voor drones en andere wapens aangevallen. Ook de plek waar drones worden gelanceerd om schepen aan te vallen was doelwit. De Slovaakse premier Fico is weer thuis na de moordaanslag van 2 weken geleden. Hij is ontslagen uit het ziekenhuis. De 59-jarige Fico, die bekend staat als pro-Russisch, werd op straat neergeschoten door iemand die zijn beleid afwijst. De schutter van 71 werd meteen opgepakt. De Slovaakse premier werd urenlang geopereerd en lag een tijd op de intensive care. En een speciaal team van de marechaussee, de douane en de Fiat heeft 6 mannen opgepakt voor internationale drugshandel. Die werkten bij bedrijven op Schiphol, waardoor ze een pas voor de luchthaven hadden. En zo smokkelden ze cocaïne via de luchthaven. De cocaïne zat verstopt in pallets uit Suriname. Weerplaza, Johnny Willemsen, wat gaat het worden vandaag? Nou, vandaag hebben we van alles wat. We hebben zonnige perioden, maar ook buien. Op dit moment schijnt de zon in Groningen, Drenthe, grote delen van Friesland en ook in een strook over Utrecht en Noord-Holland. En vinden we de buien juist in het zuidwesten, dus in Zuid-Holland, het westen van Brabant en Zeeland. Nou, die buien nemen de komende uren wat af, maar in de loop van de middag leeft de buiigheid weer wat op. Dan zijn de meeste buien voor de zuidelijke helft van het land, kan het lokaal eventjes doorplensen, maar er blijft ook ruimte voor de zon. En veel vaker is het droog dan dat het regent. Temperatuur vandaag zo'n 16 graden vlak aan zee bij een frisse noord de wind vanmiddag. En landinwaarts wordt het 18 tot 20 graden. En zaterdag en zondag? Zaterdag start het nog vrij veel wolken en ook nog wat regen, vooral in de zuidelijke delen van het land. Naarmate de dag voordat wordt het overal droog en breekt vanuit het noorden de zon door. Dus het beste weer voor zaterdag op veel plaatsen is zaterdagavond. Zondag wordt een mooie dag, zonnige periode, ook wel stapelwolken, maar die groeien niet uit tot een bui. Een frisse noordenwind en daardoor blijft de temperatuur vlak aan zee steken rond 15 graden. Landinwaarts wordt het 18 of 19 graden. En wat ik erbij moet zeggen voor zondag, als je in de middag buitenplannen hebt, smeer je in. Het is niet al te warm, maar de zonkracht, het is juni, de zon is fel, UV-index 5 of 6. En dat betekent dat je na zo'n 20 minuten al kan verbranden. Smeeradvies van Johnny Willemsen voor zondag. Gaan we naar de situatie op de wegen, Tim Schaap. Ja, het gaat hartstikke goed op de meeste plekken. Toch twee noemenswaardige files. Allereerst de A28, Groningen richting Zwolle. Bij Zwolle-Noord gebeurde vanmorgen een ongeluk met een vrachtwagen. Sindsdien zijn de bergingswerkzaamheden bezig. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 30 minuten. En een kapotte vrachtwagen staat op de N217 vanuit Dordrecht naar Spijkenisse. Vanaf Maasdam is de vertraging 40 minuten tot aan de aansluiting met de A29. Hey schat, heb jij je ID-kaart voor 6 juni? Wat? Gaan we op vakantie? Nee, Europees parlementsverkiezing. Oh ja, waar gaat het ook weer over? Ja, van alles. Klimaatverandering, migratie, de veiligheid van Europa. Mm-hmm. In principe alles wat verder gaat dan landsgrenzen. En wat we dus met andere EU-landen afstemmen. Ah. Ja, grote onderwerpen die ook ons leven beïnvloeden. Dus we gaan. Oké. Okay. Stem ook 6 juni voor het Europees parlement. Want elke stem telt. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? In de podcastserie Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon 25 euro cadeau. En zie je direct of je 50.000 euro wint. Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij, spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Bekijk het opleidingsaanbod van de Universiteit Twente op utwente.nl/studeren. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl. Jouw Thailand rondreis. De Jong Intra vakanties. Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl. De Europese verkiezingen staan voor de deur. Over een week gaan we naar de stembus. Wat doen de Nederlandse Europarlementariërs en wat voor impact hebben de wetten die Brussel maakt op de Europese burger? Daarover spreken we 5 Nederlandse Europarlementariërs die de afgelopen 5 jaar meewerkten aan belangrijke wetten. Vandaag de anti-wegkijkwet. Deze wet werd na jaren debat op de valreep aangenomen tijdens de laatste vergadering van het Europees Parlement. We move to the report by Ms. Wolters on corporate sustainability due diligence. I give the floor to Ms. Wolters. Vote is closed. Adopted. De anti-wegkijkwet dwingt bedrijven om misstanden in hun productie tegen te gaan. Oftewel, bedrijven moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de negatieve gevolgen voor mens en milieu tijdens het maken van hun producten. En Lara Wolters van GroenLinks PvdA heeft 4,5 jaar over dit dossier onderhandeld. Goedemorgen, mevrouw Wolters. Goedemorgen. Ja, hoe voelde het toen die wet eindelijk werd aangenomen? Nou, ik was ontzettend opgelucht. Ik was blij, alsof ik een soort mega-marathon had gerend. Ik heb ook wel een traantje weggepinkt toen. Ja, ja. Was het zo emotioneel? Ja, absoluut. Als je 4,5 jaar ergens mee bezig bent en je scheert een paar keer langs de afgrond en je zet alles op alles, dan wil je dat het lukt ook. En nou, dat kwam in de allerlaatste sessie in Straatsburg goed. Want er was applaus, dat hoorden we net in de zaal bij die stemming. Maar niet iedereen was het eens met deze wet. Het was een moeizame weg. Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, je zou denken, iedereen is het toch eens dat je wat moet doen aan kinderarbeid en milieuvervuiling en ontbossing. Maar toen puntje bij paaltje kwam en toen die wet een beetje te goed werd. Ik heb natuurlijk gezorgd dat het geen wassen neus was en dat er sancties in zouden staan. Dat je beboet kan worden, dat er aansprakelijkheid in zat. Nou, toen was het ineens een heel ander verhaal voor een paar van de hele grote bedrijven die zeiden dat ze die wet wel wilden. Dus je had veel mooie praatjes in het begin. Veel bedrijven die zeiden, ja, die duidelijkheid, daar hebben wij ook wat aan. Maar toen de wet een beetje te scherp werd, toen kwam een tegenlobby op gang. En dat heb ik geweten ook. Dat heeft u geweten ook. Het werd een enorme strijd.

deze wet gaat gelden voor hele grote bedrijven, zoals dat van nu. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel kleine textielbedrijven die er niet onder vallen. Hoe gaat dat die bedrijven beïnvloeden? Nou, door de verplichtingen die wij hebben, gaan we die ook weer neerleggen bij de kleinere partijen waar wij goederen inkopen, hier in Nederland bijvoorbeeld. Dus zo krijg je een kettingreactie. De kiezers die dit thuis horen en die moeten gaan stemmen, die zullen misschien denken, nou dankjewel Brussel, textiel wordt duurder. Als we de consument goed kunnen uitleggen waarom een prijs inderdaad verhoogd is na deze wetgeving, of wat er is verbeterd in de keten ten opzichte van eerder, dan is het een eerlijkere prijs. Het wordt en-en. En een goed product, en die scherpe prijs, en geproduceerd met oog voor mens en milieu. Verslaggever Matthijs van der Wiel was dus bij het textielbedrijf Zeeman. Meegeluisterd heeft Europarlementariër Lara Wolters. Zij heeft zich dus jarenlang ingespannen voor deze anti-wegkijkwet. Ja, wat denkt u? Worden producten hierdoor inderdaad duurder? Bedrijven moeten investeren, duurzamer werken? Nou, je moet die vraag anders stellen. De vraag is, hebben wij recht op bodemprijzen waar andere mensen krom voor liggen? En het antwoord daarop, althans wat GroenLinks PvdA betreft, is nee. Dus kijk, ik vind mooi in die... Nee, ga verder. Ja, nee. Nou, het is een lastige vraag. Maar ook als je gaat kijken naar, hè, wat is het verschil nou op zo'n spijkerbroek bijvoorbeeld. Nou, als wij een paar cent meer betalen, zodat iemand anders ergens een leefbaar loon betaald krijgt, dan is dat het dubbel en dwars waars. En daarnaast, concurrentie moet anders gevoerd worden. Het moet niet meer een race to the bottom zijn waar elke keer de consument minder betaalt. Winsten, die kunnen ook minder. Je kunt ook kijken naar wat er allemaal tussen blijft hangen in de schakel. Maar degene die op het valt het katoen plukken, dat die een paar cent meer verdienen, daar is geen twijfel over mogelijk. Hoe zorgt u ervoor dat bedrijven zich wel echt gaan houden aan al deze nieuwe regels? Nou, een heleboel zal gaan om de handhaving in Nederland. Dit is een Europese wet die moet worden omgezet naar een Nederlandse wet die in Nederland wordt gehandhaafd. En een toezichthouder is daar heel belangrijk voor. Nou, dat is een toezichthouder die moet voldoende mensen hebben en voldoende geld. En daar ligt een opdracht voor het nieuwe kabinet. Als ik nu kijk naar wat er is gebeurd in Nederland en het kabinet dat er aankomt, nou, dan ga ik daar natuurlijk heel erg scherp naar kijken, want ik hou mijn hart vast. Het is een wet, dus het zal moeten gebeuren. Maar die toezichthouder die zal wel goed moeten worden uitgerust. En daar ben ik nu al over in contact met mijn collega's van GroenLinks PvdA in de Tweede Kamer. Maar u houdt uw hart vast? U heeft er weinig vertrouwen in? Nee, het moet. Dus het is een wet. Dat betekent dat dit zal moeten gebeuren. Er moet een toezichthouder komen. Dat kan niet anders. Maar natuurlijk wil je niet dat er een signaal komt vanuit de politiek dat die toezichthouder dat die zou kunnen treuzelen of dat zoveel geld niet nodig is. Dus hoe je die vervolgens inricht, dat is een belangrijke zaak waar wij heel erg scherp op gaan letten. En het gaat nog wel een tijd duren dan voordat het allemaal is opgetuigd. Ja, zoals bij Europese wetten altijd. Je hebt altijd een invoeringstermijn, meestal van 2 jaar. Dat is ook normaal, want ja, een wet moet in 27 landen worden ingevoerd. Al die landen die hebben even tijd nodig, want er zit soms ook nog wat ruimte om dingen nationaal te bepalen. Dat is niet zo gek. Maar zoals je hoorde in de reportage, heel veel bedrijven zijn nu al bezig. Die weten dat dit eraan komt. Ja, je zou gek zijn als bedrijf als je niet al gaat voorsorteren. Dit was dus een strijd waar u zich jarenlang 4,5 jaar voor heeft ingezet. Wat wilt u de komende 5 jaar doen in Brussel, mocht u inderdaad worden herkozen volgende week? De financiële sector aanpakken. En dan heb ik het over deze wet, dus deze zorgplicht of anti-wegkijkwet. In dat grote gewoel en gelobby wat gepaard ging met deze wet, is die financiële sector eruit gevallen. Dat is iets waar ik met pijn in het hart naar heb gekeken. Dat is niet iets wat ik kon stoppen op dat moment, want dan was de hele wet eraan gegaan. Maar er zijn landen in Europa die hebben gezegd absoluut niet. In de volgende termijn wil ik kijken hoe we dat kunnen oplossen, want het is van de gekken dat het grote geld, de verzekeraars, de pensioenfondsen, de investeerders, dat die niet zich aan zo'n zorgplicht zouden moeten houden. Nou, we gaan het zien of het u gaat lukken. Succes volgende week. Europarlementariër Lara Wolters van GroenLinks PvdA. Niet een stadionverbod, maar de digitale schandpaal is de oplossing tegen voetbalsupporters die zich misdragen. Dat zegt een advocaat tegen RTV Utrecht. Na de verloren en vervolgens uit de hand gelopen wedstrijd om Europees voetbal afgelopen weekend heeft Utrecht inmiddels minstens 30 stadionverboden uitgedeeld. De Utrechtse advocaat Willem-Jan Jousma heeft mensen met een stadionverbod in het verleden bijgestaan. Hij zegt tegen RTV Utrecht dat handhaving van zo'n verbod moeilijk is. De digitale schandpaal, dat is volgens hem een betere oplossing. Zet relschoppers op de website van de club, zegt hij. Ik denk ook een alcoholverbod. Gewoon zowel in het stadion als ook voor de wedstrijd. Als je echt het idee hebt dat iemand door die hekken wil die gewoon van het padje is. Strengere controle vooraf ook. Dus. Ja, zorg dat iedereen gewoon met zijn eigen blije gemoedstoestand op die tribune zit. En niet er van alles ingooit om vervolgens helemaal van padje te zijn. Ja, dat zie je wel vaak, hè, dat mensen dus eigenlijk liever niet willen dat het verbod er is om naar het stadion te gaan, maar dat ze zich beter gedragen in het stadion. Ja. Misschien blazen, blaastest, voordat je het stadion in mag. Dat wordt dan wel ver van tevoren voor de wedstrijd dat al komen, denk ik. Want het gaat wel even duren voordat iedereen al geblazen heeft. Maar misschien, ja, op een andere manier dat te testen. De ene vierde plek is de andere niet, kopt de Telegraaf. En daarmee doelt die krant op de vierde plaats die Lieke Klaver op de 400 meter pakte. Jorinde van Klinken bij het discuswerpen en Maureen Koster op de 3000 meter. Het gebeurde allemaal bij de Diamond League wedstrijden, atletiekwedstrijden in Oslo. Voor Klaver en van Klinken is die vierde plaats een teleurstellend resultaat. Maar voor Koster is een plekje net naast het podium er eentje om te vieren. Want zij brak haar persoonlijke record en bewijst dat ze beter dan ooit is, schrijft de Telegraaf. Hoe dan ook, voor alle drie is dit toernooi een mooi meetmoment voor de EK die volgende week beginnen. Hopelijk dan wel met een podiumplek als resultaat. Twee keer winst op Finland met twee keer een hattrick van Lieke Martens. Dat is hoe Danielle van der Donk de afscheidstournee van Martens voor zich ziet bij Oranje, vertelt ze aan het AD. De voetbalsters spelen vanavond en dinsdag een EK-kwalificatieduel tegen Finland. Het laatste kunstje voor boegbeeld Martens. Als jonge meisjes voetbalden Martens en van der Donk al tegen elkaar. Ik dacht steeds, wie is dat kleine irritante meisje dat steeds de bal afpakt, vertelt van der Donk aan het AD. Ze was echt een frummeltje, maar ze was ook echt goed. Daarna is ze me altijd blijven verbazen. En één marathonlopen is voor velen van ons al een uitdaging. De Vlaamse hardloopster Hilde Dossonje rende er elke dag eentje, 151 dagen lang. En daarmee heeft ze een wereldrecord voor vrouwen bereikt. Dat betekent natuurlijk veel blaren en ander lichamelijk ongemak. Maar ook mentaal is het zwaar, vertelt ze aan Langs de Lijn en Omstreken. Op sommige momenten wordt het wel een beetje saai, want ik loop altijd op dezelfde route. Ah. Dat zijn rondjes van 5 kilometer en dat doe ik 8 keer. En dan nog een lusje bij van 2,2. En ik doe dat vooral omdat het heel praktisch is. Maar ja, het is wel elke keer hetzelfde parcours en dat begint soms wel saai te worden. Ja, daar kan je iets bij voorstellen. Maar goed, op een gegeven moment gaat de blik op oneindig, zou ik denken. Dossonje rent de marathons om geld op te halen voor onderzoek naar borstkanker. En ze is weer die 151 dagen niet gestopt. Nee, ze rent er vandaag weer eentje. Aan het einde van het jaar hoopt ze er 366 gelopen te hebben, marathons. En dat kan dit jaar, want het is een schrikkeljaar. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er komt helaas een nieuw probleem bij hier op het staartje van de spits eigenlijk. De A65 Tilburg richting Den Bosch. Bij Berkel en Schot een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt De Baars is de vertraging 20 minuten. Yeah. Pointer Sisters met Should I Do It? Het is 7 minuten voor 9. Wat zegt de manier van vechten over de cultuur van een land? Die vraag probeert het Wereldmuseum te beantwoorden met een tentoonstelling over martial arts. Bij de opening waren veel beoefenaars en liefhebbers. Verslaggever Sander van Hoorn vroeg ze wat vechtsporten doen in een museum. Ik heet Cleo Citrodipo. Vanaf kleins af aan beoefen ik Pentjak Silat vanuit Suriname. Maar waarom een tentoonstelling over vechtsporten? Natuurlijk, Pentjak Silat is een Indonesische zelfverdedigingskunst. En je kan je voorstellen, in de Tweede Wereldoorlog werd knil gebeuren. Er zijn heel veel Indo's vanuit Indonesië, of toen de tijd Nederlands-Indië, zijn hier naartoe gekomen. En die hebben natuurlijk ook de traditie van Pentjak Silat met hun meegenomen. Ademt inderdaad Indonesië. Dit paviljoen loopt naar een vitrine. Het is allemaal achter glas met oude zwaarden en een oud kostuum. En ook de Javanen die naar Suriname zijn gegaan als contractarbeiders, die hebben het ook meegenomen. En dat is vanzelfsprekend. Ook hier zegt de sport, de vechtsport, eigenlijk iets over de geschiedenis. Ja, dat is iets wat je meeneemt van huis uit, van je afkomst. En dat hou je in ere. Om de hoek een vitrine met allemaal grote schilden die je om je middel kunt gespen. Dan zijn we bij kickboksen aanbeland. En de eigenaresse van een van die belts, die staat er trots bij te kijken. Mijn naam is Jorina Baars en ik kickboks al sinds mijn 7e. En ik ben nu 29 en een beetje. Nee, ik ben 35 jaar oud. Dus ja, ik train echt al 28 jaar of zo. Ja. Waarom is er een tentoonstelling over vechtsporten? Ik denk omdat het nog nooit eerder is gebeurd. En het wel heel belangrijk is dat mensen ook zien en meegenomen worden echt in de wereld van de vechtsport. Dus dat ze echt zien wat het allemaal inhoudt. Ooit gedacht dat na de euforie van het winnen van het ding die belt in een museum zou komen te hangen? Nee, dat had ik echt nooit gedacht. Nee, dat is wel heel bijzonder. Ja. Je krijgt er meteen ook een hele fanatieke blik mee. Ja! Want dat staat er ook op de tentoonstelling. Twee boksmachines waar groene lampjes gaan branden. Daar moet je er tegenaan slaan. Mijn naam is Rick Herder. Ik ben tentoonstellingsmaker bij het Wereldmuseum. En ik hou al mijn hele leven lang van vechtsporten. En waarom is er dan een tentoonstelling over nodig? Ja, er zit een hele mooie wereld achter de vechtsporten die wij graag willen laten zien. De cultuur, de gemeenschappen, de spiritualiteit. Het gaat veel verder dan vechten alleen. Dus voor mensen en... daar val ik dan zelf een beetje onder, die vechtsporten vooral zien met een kooi. Twee mannen of twee vrouwen die elkaar het leven zuur maken. Er kan op gegokt worden en buiten de kooi vechten ze elkaar ook nog de tent uit. Wat kan zo iemand als ik hier van deze tentoonstelling overhouden? Nou, er zijn heel veel verschillende vechtsporten. Je hebt heel veel vechtsporten die doen helemaal niet aan wedstrijden. Er zijn martial arts waar het alleen om verdedigen gaat. Dus we hebben veel aandacht in Nederland voor kickboksen. En dat is ook een prachtige sport met hele grote kampioenen. Maar we hebben ook Maurako van de Maori. We hebben Zulu stickfighting uit Zuid-Afrika. We hebben Zurganei uit Iran. Daar wordt niet gevochten, daar wordt vooral getraind. Dus het is een heel rijk domein met allerlei kanten. En het is eigenlijk net zo breed als alle wereldculturen zijn. Mijn naam is Henny Eleonora. Ik doe aan de Kung Fu en Sportcenter De Pijp. Leuk mijn Kung Fu school. En mijn coming hier is omdat wij brengen een deel van Kung Fu, de traditionele Kung Fu, hier in die Wereldmuseum. En waarom is er een tentoonstelling nodig over Kung Fu, over martial arts? Nou, de geschiedenis van Kung Fu gaat heel ver terug. Zo die mensen die trainen vroeger als boeren, begrijpen ze boeren. En zo worden ze lichaam sterker. En natuurlijk, ze moeten zelf verdedigen. Gaan we doen? Zo, kung fu heeft veel geschiedenis. En een deel van die geschiedenis kon het publiek op de openingsavond in elk geval zelf meemaken. Door 3 kung fu moves te leren en Chinese woorden daarbij uit te schreeuwen. En daarmee was de tentoonstelling Vechtsporten geopend. In het Wereldmuseum dus, een reportage van Sander van Hoorn. NPO Radio 1 podcast. Topteams. Dat heb ik mijn hele leven lang iets magisch gevonden. Ik heb veel te veel van mezelf gevraagd in die 2 jaar... en misschien heel vaak een grens over moeten gaan. In deze podcast zoom ik, Erik Dijkstra, in op de druk van het team. Ja, maar weet je, dus ja... Allemaal weten ze wat dat is. Zie je hoe gevaarlijk ook topsport is? Het leek een team, maar het was het niet. Toen heb ik wel echt gehuild ook. Met z'n allen voor dat ene doel. Schouder aan schouder. Ja, en toen werd ik echt wel gepest door mij die op mijn positie stonden, ja. Luister naar

die van belang is daarbij is... Ja, gaan er voldoende boeren bijvoorbeeld meedoen met de uitkoopregeling? En gaan er straks, hè, er is een innovatiemogelijkheid verleend door Brussel... dat waarbij dierlijke mest omgezet mag worden in kunstmest... gaan daar heel veel melkhouders, veehouders straks gebruik van maken? Nou, als daar voldoende aan wordt deelgenomen... dan laten wij zien dat het plan kan werken. En betekent het ook dat er minder koeien komen in Nederland... als ze minder mest mogen uitrijden? Ja, dat is eigenlijk een van de dingen waar wij op uitkomen in ons scenario. Waar we denken dat is meest waarschijnlijk, want er zitten heel veel onzekerheden aan. Komen wij op een daling van het aantal koeien. Ergens tussen de 280.000 en 300.000 koeien. Zoals wij dat ongeveer inschatten. En dat is, dat is bijna 15% of iets meer. Dat was Roel Jongeneel van de Wageningen Universiteit. Verslaggever Matthijs van der Wiel die is in Lutte tegen de Duitse grens. En hij is bij melkveehouder Frans Zandering. Wat zijn bij hem de gevolgen? Ja, het prachtige erf hier in de Lutte, Twente, zo 's ochtends vroeg. Wat is het mooi hier, hè? Ja, het is hier allemaal fantastisch. Moet ik toch eerst even gezegd hebben, Simone. Het groen, zo in de lente. Ik loop met Frans Zanderink de stal in. Over de gevolgen van dat mestoverschot voor zijn bedrijf. Want hoeveel koeien heeft u? Momenteel een 120, 130. Ja. Ja. Heeft u het berekend wat het voor uw inkomen dit jaar betekent? Dat u dus mest moet afvoeren en niet kunt uitrijden? Ja, dat is ongeveer de berekening kwam uit ongeveer 30.000, 40.000 euro aan extra mestafzetkosten. En daar overeen komt nog, je mag het land niet onderbemessen. Dus dan ben je ook nog verplicht om voor 15.000, 20.000 euro kunstmest aan te kopen. Dat snap ik niet. Je bent verplicht om het land te bemesten? Ja, de Europese, of Londenzink Brussel, die heeft ook altijd gezegd van... De kwaliteit van de grond die mag niet achteruit gaan. Dus wat wij nou gaan doen is de organische mest, de dierlijke mest, daar halen wij eruit. Dat moeten wij afvoeren. En daarentegen moeten wij kunstmest aanvoeren. Want het is zo van, als je hier bent, zoals in de Lutte... Wij kunnen hier 5-6 keer per jaar kunnen we hier het gras oogsten. Ja. Als je hier in een auto stapt en je reed de A1 Duitsland af... en je reed 4 uur Duitsland in, is het nog maar 3 keer. Ja, hoe komt dat? Ja, wij zitten hier in de rivierendelta. We hebben hier een hartstikke mooi klimaat hier. Mooi zeeklimaat. Het is hier nooit te warm, het is hier nooit te koud. Af en toe regen, alles. Dus ja, optimaal. Ja. Je moet dus bijmesten, dan heeft u ook meer gasopbrengst. Hè. Dat is goed voor uw bedrijf. Maar je moet tegelijkertijd de mest van de koeien afvoeren. Dat kost veel geld. U zit eigenlijk precies op het gemiddelde... Wat de onderzoekers van de Universiteit Wageningen hadden uitgerekend. Hoe erg is dat? Want we hebben ook wel eens gehoord dat melkveehouders soms topjaren draaien. Hè? Het wisselt sowieso. Ja, het wisselt sowieso. Dat is één ding wat zeker is. Maar je moet niet vergeten, als je dit hele beleid heeft niks met de kwaliteit van de natuur en water te maken. Als ik hier bij ons in het er is toch veel te veel mest waardoor dat allemaal uitspoelt in het oppervlaktewater... waardoor we de slechtste waterkwaliteit van Nederland hebben, van Europa hebben in Nederland? Nee, dat is niet zo. Want zoals hier ook, het riviertje De Dinkel... Ja, loopt hier achter aan het einde van uw land, hè? Daar bij de bomen? Ja, bij het bos, daar is rond De Dinkel. Dat water komt uit Duitsland. Als het water vanuit Duitsland hier binnenkomt, in Duitsland is hij groen. Stroomt het hier de grens over, is het rood. Ja. 60 kilometer verderop. Ontkent u dan dat de waterkwaliteit in Nederland slecht is? Nee, is niet slecht. Wij hebben de norm veel te hoog gelegd. Het was toen dezelfde tijd, toen met de PFAS. Weet niet, dat was toen ook te hoog. Toen gingen die aannemers allemaal naar Den Haag heen. Weet niet, met die graafmachines. Daar gingen ze ook demonstreren en protesteren. Wat ze allemaal hebben. Toen hebben ze die norm naar boven gehaald. En toen was het probleem opgelost. Ja. Nou ja, ik denk niet dat de oplossing zit in het veranderen van die normen voor de waterkwaliteit. Ja, maar het is wel... Want inmiddels zitten we op een punt dat, nee, dat Brussel klopt, wil dat u die derogatie eraf gaat. U vergeet wel dat als het water hier uit de Dinkel Duitsland weer instroomt, daar is die weer groen. Dus Duitsland heeft geen probleem. Alleen Nederland heeft een probleem. Ja. En dan kun je alle melkveehouders uit heel Nederland kun je ze weghalen. En dan nog haal je het niet. Eerder was ook altijd het stikstofbeleid van 4, 5 jaar geleden. Dat was al een idee van die boeren moeten weg. Ja. Nou, konden ze niet voor elkaar krijgen. En nu pakken ze dit. Ik snap uw linksom, rechtsom, die boeren moet gewoon weg. Klaar. Ik snap uw frustratie, dat is ook mijn vraag. De boeren moeten weg. Ik weet niet of dat de bedoeling is. De reden erachter, dat is de waterkwaliteit, het milieu. De onderzoeker die we net hoorden van de Universiteit Wageningen, die doet een verwachting en die zegt, als de opkoopregeling van minister Adema, als die wordt doorgezet, zou dat een oplossing kunnen zijn. Uw bedrijf ziet er spik en span uit met een bijna nieuwe stal en een familiebedrijf al 6 generaties, hoorde ik. Ja. Ik hoef het u niet te vragen of dat voor u een overweging is. Ook als ons 100 miljoen bieden, ik gooi hier geen 300 jaar weg. Nooit. Nimmer. Nee. En wat hoort u om u heen? Het natuurlijk verloop dat de boeren mee stopt en geen opvolger hebt, dat is al iets van jarenlang. Weet niet, die boeren stopt vanzelf wel. Als ik hier over de grens kijk, hoeveel boeren had er mee stopt? En de varkens in Duitsland, die zijn al op. Dat zou helemaal niet verkeerd zijn als er weer reden komt voor de supermarkt. Weet je, als ze weer honger krijgen. Maar we hebben het nu over het verlies aan inkomen. Die voorspellingen van de Universiteit Wageningen. Wat denkt u? Gaat dat boeren doen stoppen bij die u kent? Ja, zeker. Ik ken heel wat boeren. Ook hele mooie bedrijven. Die bent gewoon helemaal spuugzat. En financieel kunt ze het ook niet meer trekken. En die stopt er meer. Ja. Ja. Wat moet er vandaag gebeuren? Want het ziet er allemaal klaar uit alsof het allemaal klaar is. De koeien gemolken, het voer ligt hier klaar, de stal is schoon. Ja, je hebt werk, staat hier. Daar hoef je niet druk om te maken. Dank voor je tijd, Frans Sanderink in De Lutte, melkveehouder, over dat onderzoek van de Universiteit Wageningen over de gevolgen van het mestoverschot. En het was verslaggever Matthijs van de Wiel. Gaan we nog even kijken op de weg, Tim Schaap. Een kapotte auto veroorzaakt nog altijd file op de A50 Zwolle richting Arnhem. Tussen Vaassen en Apeldoorn 8 kilometer en 20 minuten extra. En er staat ook nog file op de A28 Groningen richting Zwolle. Tussen knooppunt Lankhorst en afrit Nieuw-Leuzen. 5 kilometer met een half uur extra. Er gebeurde een ongeluk, maar de weg is alweer vrijgegeven. De Lange met Good to You. Oekraïne mag Amerikaanse wapens inzetten op Russisch grondgebied. President Biden heeft daar in het geheim toestemming voor gegeven. Maar Oekraïne moet zich daarbij wel aan bepaalde afspraken houden. Defensiespecialist Patrick Bolder van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen. Goedemorgen. Onder welke restricties mag Oekraïne deze Amerikaanse wapens dan in gaan zetten? Ja, dat geldt natuurlijk alleen maar voor militaire doelen. En wat dat heeft te maken met het humanitaire oorlogsrecht en het oorlogsrecht, dat je onderscheid moet kunnen maken tussen combattanten en non-combattanten. Dus tussen militairen en burgers. En je mag nooit burgers gaan treffen. Maar militaire doelen, dat zijn altijd legitieme doelen. En we proberen als het Westen altijd wel dat moreel-ethisch normenkader overeind te houden. In tegenstelling tot wat Rusland bijvoorbeeld doet. Want die valt gewoon burgerdoelen aan. Maar dus niet op burgerdoelen. Maakt het ook nog uit waar ze worden afgeworpen? Afgeschoten meestal. Lange afstand. Ja, het zullen lange afstandsraketten vooral zijn. Ja, misschien ook wel wat kruisraketten die onder een vliegtuig hangt en dan worden afgeschoten. In principe, en dat is ook wat Duitsland en Frankrijk hebben gezegd op plekken waar vandaan Rusland offensieve acties richting Oekraïne organiseert. En dat zijn dan bijvoorbeeld afvuurlocaties van raketten die Rusland op Oekraïne afschiet, op Kharkiv met name. Maar je zou kunnen denken dat dat vliegbasis zijn waar vandaan de Russische Sukhois opstijgen met van die glijbommen of zweefbommen. Die natuurlijk ook hele grote afstand kunnen afleggen. En die bommen zelf zijn moeilijk neer te halen. Dus je kan beter de vliegbasis en de vliegtuigen neerhalen boven dat gebied. En dan gaat het inderdaad vooral om het gebied ten noordoosten van Kiev, dus ten noorden van Kharkiv, de Belgorod-regio. En kan Oekraïne hiermee grote vooruitgang gaan boeken? Nee, het is niet bedoeld om grote vooruitgang. Het is bedoeld om zich beter te kunnen verdedigen. We zien ook dat op de grond de Russen bezig zijn met het verzamelen van grote hoeveelheden aan troepen en aan materieel om eventueel een aanval op Kharkiv te gaan doen. Nou, als je dat kunt verstoren, ook door die aanvallen, en het is een beetje onduidelijk of dat soort gronddoelen ook daarbij horen. Maar militair gezien zou ik zeggen, dat is een verstandige doctrine om dat ook aan te pakken. Ja, dan kan Oekraïne zich beter gaan verdedigen tegen die aanvallen. Het is niet zo dat ze daarmee in één keer terrein terug gaan veroveren. Nee, het is echt bedoeld om de veiligheid van de stad Kharkiv te beschermen en te voorkomen dat er straks een offensief komt waarbij de hele stad Kharkiv ingenomen kan worden door de Russen. Waarom geeft Amerika daar nu, of wellicht wel nu pas, toestemming voor? Ja, Amerika is heel lang inderdaad terughoudend geweest uit angst voor escalatie, dat het inzetten van wapens op Russisch grondgebied zou leiden tot ongewenste escalatie. Want in de Russische militaire doctrine staat dat een aanval op Rusland gezien kan worden als een aanval op de integriteit van het land. En dat zou Rusland het recht geven om nucleaire wapens in te zetten. Nou, daar is Amerika natuurlijk heel terughoudend in geweest. Je zou kunnen zeggen, Amerika en het Westen escaleert niet, maar eigenlijk is Rusland nu aan het escaleren om dat front weer veel groter te maken en ook een miljoenenstad, nou ja, er wonen ingewikkeld geen miljoen mensen meer, als Kharkiv te belegeren, te bedreigen. En dat is ook een escalatie en daar moet tegen worden opgetreden. En ik denk dat dat bij Amerika, met name het aantal burgerslachtoffers en de ravage die daar ontstaat, heeft doen besluiten van nee, we moeten Oekraïne betere kansen geven om zich te verdedigen tegen deze agressie. Dus dan wordt deze stap genomen. Ja, nu zullen veel mensen denken, Amerika is onderdeel van de NAVO. Welke gevolgen heeft deze stap voor de NAVO? Want Rusland dreigt natuurlijk al een hele tijd. Ja, Rusland zegt steeds, we zijn eigenlijk in oorlog met Amerika en met de NAVO. En daarom zeggen alle NAVO-landen die steun geven, ook Nederland hoort daar natuurlijk bij, van het is nadrukkelijk niet de NAVO die je steun geeft, maar het zijn de individuele lidstaten die zich verbonden voelen met het Oekraïense lot en Oekraïne de beste kans willen geven om zich te verdedigen en misschien ook gewoon de integriteit van het grondgebied te herstellen. En daarom leveren wij die steun. Het is nadrukkelijk niet NAVO-steun. Er vindt natuurlijk wel overleg plaats tussen de NAVO-landen over wie wat doet en er worden coalities gesmeed over wie levert dan de F-16's, wie levert de luchtverdediging, wie levert de granaten, wie levert de drones enzovoorts enzovoorts. Maar het is nadrukkelijk geen NAVO-operatie. Het zijn de individuele lidstaten die individueel deze steun leveren. Dank Patrick Bolder van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Reactie aan de redactie. We blijven even bij Oekraïne, want aan het begin van de nacht zijn er bij Russische raketaanvallen op de stad Kharkiv tenminste 3 doden gevallen. En ik vertelde in het nieuwsoverzicht dat de Russen daarbij de zogeheten dubbele slagtechniek zouden hebben gebruikt. Na de eerste aanval wordt er dan meteen een tweede raket op hetzelfde doel afgevuurd. Luisteraar Iris vraagt zich af, wat is dan het voordeel van een dubbele slagtechniek? Want als je het doel de eerste keer goed raakt, dan houd je toch niet veel over. Ja, ik sprak net met defensiespecialist Patrick Bolder over de wapens die Oekraïne van de Verenigde Staten nu ook mag inzetten op Russisch grondgebied. En deze vraag kunnen we ook even aan hem voorleggen. Ja, wat is inderdaad het idee achter die dubbele slagtechniek? Ja, dat klopt. Het is een techniek die eigenlijk een beetje uit de terrorismewereld komt. Het is niet zozeer om het doel te vernietigen, maar het is echt om dood en verderf te zaaien bij de hulpdiensten. Als je een aanslag pleegt en er een gebouw stort in, dat hebben we natuurlijk meerdere malen in Oekraïne gezien. Ja, binnen 10 minuten staan daar de hulpdiensten, politie, brandweer, ambulances. En als je dan nog een keer een aanval doet op hetzelfde doel, dan heb je grote kans dat je die capaciteit, die reddingscapaciteit treft. En die is natuurlijk heel zeldzaam. En daarmee, ja, het is een hele ironische manier eigenlijk een oorlog voeren. Eerst zorgen dat je burgerslachtoffers hebt. Ja. En daarna zorgen dat burgerslachtoffers ook niet meer geholpen kunnen worden. En ook niet op de lange termijn. Dus het is niet zozeer om het doel zeker te weten dat je doel verdient. Nee, het is om zeker te weten dat het leven gewoon verwoest wordt. Het burgerlijk leven van die mensen. Dank, Patrick Bolder. De situatie in de Soedanese stad El Fasher wordt met de dag dramatischer. Het is de laatste stad in de regio Darfur die nog in handen is van het leger. De rest van het gebied wordt gecontroleerd door rebellenbeweging RSF. Daarover vertelde correspondent Alice van Gelder vanochtend. Ze volgt de situatie vanuit Zuid-Afrika. En Hans constateert, Zuid-Afrika dat ligt bijna net zo ver van Soedan als Nederland. Hoe volg je dan een land en een conflict als het zo ver weg ligt? Ja, Alice, hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Ja, het is natuurlijk een hele terechte vraag. Ja, we proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen door contact te hebben met mensen ter plaatse. Dat is niet makkelijk, want de telefoonverbindingen zijn slecht. En er zijn ook steeds meer, ja, minder mensen eigenlijk met wie we kunnen praten. Veel van onze eerste contacten zijn gevlucht of ze durven niet te praten. Ik moet zeggen, dat doe ik allemaal niet alleen. Dat gebeurt ook helemaal in Nederland, ook ver weg. Collega Eva de Vries heeft vandaag een artikel op de website van NOS over deze stad met als titel Leven van een miljoen burgers staat op het spel, want dit is groots. En natuurlijk willen we fysiek dichterbij komen, maar we krijgen simpelweg niet de visa, geen toestemming om het land in te gaan. We blijven dat wel proberen en ondertussen gaan we ook naar grensgebieden toe. Afgelopen jaar was ik aan de grens tussen Tjaad en Darfur. We bereiden nu een nieuwe reis voor naar een ander grensgebied en dan vullen we onze boekjes weer met contacten die ons dan toch ook weer helpen om verslag te doen als we terug zijn op onze standplaats. Dankjewel, Alice. En in het krantenoverzicht hadden we het over een AD-artikel, de opening van het AD vanochtend, dat er nog meer PFAS in eieren van hobbykippen zit dan al eerder gedacht. In Zuid-Holland tot 1000 keer meer dan in eieren uit de supermarkt. Esther snapt niet waar dat verschil vandaan komt. De meeste supermarkteieren komen toch ook gewoon uit Nederland? Ja, eerder hebben we bij onze verslaggever Thomas Spekschoor, die heeft ook uitgebreid bericht over de PFAS in hobbykip-eieren. En hij laat weten, het is niet duidelijk of het verschil komt door het voedsel of doordat hobbykippen meer buiten lopen. Maar al jaren wordt er consequent minder PFAS gevonden in supermarkteieren. Het RIVM gaat nu landelijk onderzoek doen en waarschijnlijk ook naar dit verschil kijken. En de verwachting is dat het onderzoek halverwege volgend jaar klaar is. We gaan het hebben over taco's. Bij Michelinsterren denk je al snel aan dure restaurants met unieke recepten. En de verbazing was dan ook groot toen eerder deze maand een vrij anoniem taco-restaurant in Mexico-stad een ster kreeg. Het leidt er tot een gevoel van trots en van erkenning van de Mexicaanse keuken. Correspondent Boris van der Spek die test hoe goed die taco's nou eigenlijk zijn. Het is voor openingstijd van het restaurant El Califa de León in Mexico-stad. En er staat al een hele lange rij. Dat is met een reden. Dit restaurant heeft 2 weken geleden een Michelinster gekregen. Opmerkelijk, er zijn 11.000 taco-restaurants in Mexico-stad. En toch is dit restaurant gekozen. De Michelin-jury zegt over dit restaurant, het is een bescheiden plek waar je gemakkelijk voorbij zou kunnen lopen. Aan het zicht onttrokken door kledingverkopers en verschillende winkels. Een klein bedrijf dat wordt gedomineerd door een bakplaat, een tortillapers, een koelkast en een kleine toonbank. Nou, er is niks aan gelogen. Het is inderdaad vooral dat. Een koelkast, een bakplaat en een afzuigkap. Nou, ik zie ook dat er een paar Nederlanders in de rij zijn aangesloten. Wat is jullie naam? Op een fietsen. Op een fietsen. Malou, Rosalie. En jullie zijn als toeristen hier in Mexico-stad? Ja. En waarom zijn jullie hierheen gekomen? Ik heb een berichtje van mijn zus gekregen. Ben je al naar dit taco-restaurant geweest? Hij heeft een Michelinster gewonnen. Dus toen dacht ik, nou, oké. En jij ook? Ja, van hem ook van een vriendin een reel gekregen over een minuscule taco-tent die een Michelinster heeft gekregen. Dus we dachten, dat moeten we uitproberen. 4 taco's, dat is wat ze serveren in dit restaurant. Dat doen ze al sinds 1968, toen het restaurant geopend werd. Sindsdien zijn de zaken altijd goed gegaan, maar zo goed als ze nu gaan, ja, dat is echt iets anders. Het is echt enorm gegroeid, zowel Mexicanen als dus toeristen en zoals dus ook Nederlanders weten deze plek te vinden. Hola, buenos días. Dos tacos, por favor, de un gaonera y un costilla. Perdón. Sería todo bien? Sí, una bebida, un Coca-Cola cero, por favor. Nombre. Boris. Por la calidad de la carne, carne de primera, tortilla, tortilla hecha a mano, también con el mejor maíz que tenemos. Nou, de stukken vlees liggen hier op de grill, op de plaat eigenlijk, met tacos die vers worden gemaakt, een massa die door een soort van pers wordt gehaald. En hij vertelt mij dat eigenlijk het recept heel simpel is. Goed vlees, dat is het belangrijkste. De massa natuurlijk van de tacos, citroen, een beetje saus. En dat is het. Correspondent Boris van der Spek was dat vanuit Mexico-stad. 3 voor de dag. Het Nederlands elftal van bondscoach Andries Jonker speelt de eerste van 2 EK-kwalificatiewedstrijden tegen Finland. Voor Lieke Martens is het vanavond op het Kasteel in Rotterdam haar laatste thuiswedstrijd met Oranje. En er is vanavond een bijeenkomst bij het stadhuis van Vlaardingen voor het zwaargewonde meisje van 10. Haar beide pleegouders zijn aangehouden voor poging tot doodslag en zware mishandeling. En op de Zuidas in Amsterdam is een grote klimaatmars. En die begint om 2 uur bij het treinstation Amsterdam-Zuid. Verslaggever Onno Beukers, waarom juist op de Zuidas? Ja, de organisatie zegt op de Zuidas, daar zitten al die grote bedrijven. Die grote bedrijven die financieren en die faciliteren projecten die de natuur en de milieu schaden. En dus uiteindelijk ook ons als mens. En daarom willen ze heel graag daar demonstreren. En houden ze daar dus ook een mars. Het is georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie. Het zijn 8 maatschappelijke en milieuorganisaties. En ze kiezen nou ook vandaag de vrijdag juist uit. Dan wordt er natuurlijk vaak geborreld op de Zuidas. Maar dan zijn dus ook die bedrijven echt in bedrijf. Ze hebben eerder in het weekend wel gedemonstreerd. Maar ze willen ook dat die mensen, zoals ik het ergens las, vanuit die glazen wolkenkrabbers ook kunnen zien dat veel mensen zich zorgen maken over de natuur en over het milieu. Dankjewel, Onno Beukers was dat. Gaan we nog heel even naar Carl Johan om te horen wat er zometeen allemaal besproken wordt. Islam.nl is de stelling. Het is bizar dat Trump na deze veroordeling nog president kan worden. Ja, hij is dus schuldig aan het vervalsen van documenten. De eerste Amerikaanse oud-president ooit schuldig bevonden in een strafzaak. Reactie van Trump is zoals we konden verwachten, namelijk dat hij slachtoffer is van een politiek proces. En dat is ook wat zijn achterban graag wil horen. Lopen nog 3 strafzaken tegen hem. Ik ben heel benieuwd vanochtend van u te horen wat u denkt. Wat is uw beeld van Trump en van het land Amerika? Is het een geleidende schaal? Is het inderdaad bizar dat hij nog steeds president kan worden? 0800-1101 of reageer via stand.nl. Dat is zometeen. Eerste hoofdpunten uit het nieuws met Wouter Walgemoed. Ik wens u alvast een fijn weekend.